NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Samos is een Nederlandse vrouw van 65 vermist geraakt nadat ze was gaan wandelen. Hulpdiensten zijn naar haar op zoek met een speurhond en drones. Familie van de vrouw en inwoners maken zich grote zorgen vanwege de hoge temperaturen op het eiland. Op een gisteren door Houthis beschoten olietanker in de Rode Zee is brand uitgebroken, melden Amerikaanse en Franse bronnen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de brand is en of er gevaar is dat er olie in zee komt. De provincie Utrecht heeft een vergunning afgegeven voor het vangen en verdoven van een wolf die eind juli in Austerlitz een jong meisje omver duwde. Het dier zocht de afgelopen maanden regelmatig contact met mensen en honden. Er is ook een vergunning verleend voor het afschieten van wolven in noodsituaties. Het OM verdenkt een vrouw van 39 uit Rijsbergen van poging tot doodslag op haar ongeboren kind. Ook zou ze haar kind zwaar hebben mishandeld door tijdens haar zwangerschap verschillende drugs te gebruiken en alcohol te drinken. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, langs de lijn en omstreken deze vrijdag tot 11 uur met veel nieuws en sport. We blikken terug op de 7e etappe van de Vuelta, een prooi voor de sprinters. Vanavond spreekt Donald Trump en krijgt hij wellicht de steun van Robert Kennedy Jr. Is dat een gamechanger? En zo direct na 9 uur ons nieuwsforum over de weersextremen, het veranderende klimaat en hoe we daarmee om moeten gaan. Oud-president van Amerika Donald Trump is afgereisd naar het zuiden, naar Arizona, bij de grens met Mexico. En hij is daar om over immigratie te spreken als onderdeel van zijn verkiezingscampagne. En dat is niet het enige. Er is ook een mystery guest aangekondigd. Maar wie? Dat is de vraag in Arizona. En wij gaan het vragen aan Amerika-kenner Charles Groenhuizen. Goedenavond. Goedenavond. Waarom in Arizona eigenlijk deze speech? Ja, er zijn een paar hele grote onderwerpen die Trump steeds naar voren laat komen, waarvan immigratie er één is. Waarbij hij Joe Biden, en in één adem noemt hij dan uiteraard Kamala Harris, verwijt dat ze het immigratieprobleem, de enorme toestroom van illegalen vanuit die zuidelijke grens, dat ze dat geweldig hebben onderschat. En daar gaat hij nou eens fijn over praten. En dan is Arizona een van de aangewezen plekken. Ja, hij kan elk moment het podium betreden. Wij zien hier op CNN beelden dat er een camera-shot wordt gemaakt van nu nog een leeg podium. Mocht hij nu het podium oplopen, dan gaan we eens even luisteren wat hij te zeggen heeft. Maar wat wordt er verwacht van die toespraak van Trump? Ja, twee dingen. Om te beginnen, Robert Kennedy Jr. die gaat zeer waarschijnlijk, die gaat zijn campagne stoppen. En die gaat nu uiteindelijk steun betuigen aan Donald Trump. Wat wel vrij curieus is, omdat hij een tijdje geleden nog pogingen heeft gedaan om die steun te krijgen, niet van Donald Trump, maar van Kamala Harris. Ik weet niet hoe je dat politiek moet noemen. Als je het heel onaardig zet, is het volgens mij een soort politieke prostitutie. Als je niet de ene kant op kunt, ga je de andere kant op. Maar goed, dat mag hij doen. En Donald Trump zal er buitengewoon blij zijn. Die kan elke stem nu goed gebruiken als je naar de peilingen kijkt en de winst die Kamala Harris boekt. Ja, dus hij zal waarschijnlijk die mystery guest zijn die is aangekondigd. Maar wat betekent dat voor de campagne van Trump? Nou, ik moet je zeggen, ik heb er vandaag echt op zitten studeren. En wie je daar ook over leest, je leest nogal tegenstrijdige dingen. Als ik alle berichten bij elkaar pak, dan is het toch wel van belang, denk ik. Kijk, RFK, Robert Kennedy Jr., polt ongeveer 5% gemiddeld. Dus het gaat om 5% van de stemmen. Nou, dat kan beslissend zijn. Het is wel een Kennedy voor heel veel Amerikanen. En Kennedy associeer je uiteraard niet met de Republikeinen, maar met de Democraten. Aan de andere kant, hij heeft een aantal standpunten, ook anti-overheid. Hij zit een beetje nogal in de wappiehoek, zou ik maar zeggen. En dat sluit weer meer aan bij Donald Trump. Als je alle mensen een beetje op een rij zet die daar met enig verstand van zaken over analyseren, denk ik dat het uiteindelijk per saldo en percentages tussen Donald Trump en Kamala Harris weinig uit zou maken. Oké. Dus zoveel effect zal dat niet hebben. Terwijl dat is wel wat er verwacht wordt. Dat in een tijd waarin het wat minder gaat met de campagne van Trump, dat dit een soort verschil zou kunnen gaan maken. Nou ja, het gaat niet zo goed met de campagne van Trump. Dat heeft ook te maken met het feit hoe die campagne voert. En het is dus de vraag hoeveel van die RFK, want zo wordt hij afgekort, hè, Robert Kennedy Jr., in hoeverre hij inderdaad kiezers kan overtuigen om dan naar Trump af te slaan, dus naar rechts af te slaan. Er zullen toch ook wel een aantal kiezers zijn die ook met wat zich nu in de campagne allemaal afspeelt en de enorme populariteit en de groeiende populariteit van Kamala Harris, dat een deel van die RFK-aanhang toch uiteindelijk bij Kamala Harris terechtkomt. Maar we zullen de eerste peilingen post-RFK moeten afwachten om dat zeker te weten. Ja, want de toespraak van Trump die moet nog gaan beginnen. Wat zijn de plannen op het gebied van immigratie? Kan hij ons nog gaan verrassen? Nou ja, hij is voor een ontzettend strenge aanpak. En eerlijk is eerlijk, de Democraten hebben dat een aantal jaren toch redelijk verwaarloosd. Vervolgens zijn er twee interessante dingen gebeurd. De Republikeinen hebben samen met de Democraten een aantal maanden geleden een soort wetsontwerp gemaakt wat strengere toegangregels regelt. Trump heeft ervan gezegd, dat gaan we niet überhaupt niet in behandeling nemen in het congres, want dan bezorg je eigenlijk Joe Biden of nu Kamala Harris een soort gratis verkiezingsonderwerp. Dus ze hebben zelf een mogelijke deeloplossing hebben ze geblokkeerd. Dat is één. Twee is interessant. Er is inderdaad een geweldige toestroom geweest met een piek. Bijvoorbeeld in december van vorig jaar kwamen er 192.000, jawel, 192.000 mensen binnen. En die mochten voor een groot deel gewoon Amerika in om daar hun rechtszaak, immigratierechtszaak, af te wachten. Joe Biden heeft nu een aantal maanden geleden al een aantal hele strenge maatregelen genomen. En het aantal is nu gedaald van 192.000 naar, laatste cijfers van juli, 12.000. Okay. Dus Trump heeft een wat lastiger verhaal. Nu de Democraten zullen ongetwijfeld zeggen van, hey Donald, hou nou eens op joh. We zijn al volop bezig met wat jij wilt. Afwachten dus wat Trump vanavond daarover gaat zeggen. Mocht er nog iets spannends of anders uit die toespraak komen dan we nu hebben besproken, dan horen we. Dank voor nu, Amerika-kenner Sjoel Groenhuizen. Voor het vierde jaar op rij is de belangrijkste raceklasse in Zandvoort voor de Grand Prix van Nederland. En vandaag gingen de Formule 1-bolides voor het eerst het circuit op voor twee vrije trainingen. Gaan we over praten met onze Formule 1-commentator Louis Dekker. Louis, goedenavond. Goedenavond. Ja, mooiste weekend natuurlijk voor de Nederlandse raceliefhebber. Vooraf werd er gewaarschuwd voor harde wind in Zandvoort. Hadden de coureurs daar veel last van? Ja, vanochtend wel. Alleen waar wij allemaal dachten het gaat hard waaien, windkracht 7, was vooral de regen spelbreker. Echt flinke regen boven de zee, op het circuit, over het circuit. En dan ben je even voor één ding bang, vooral namens het publiek. Dan verheug je je op zo'n vrijdag al die autoactie. En dan is de baan zo nat dat je denkt, het zal ons toch niet overkomen. Dat er helemaal niet gereden wordt. Nou, er werd wel een beetje gereden in de eerste training. Maar het echte cadeautje was de tweede trainingsmiddag. Toen brak zowaar de zon door, hebben we blauwe lucht gezien. En zagen we waar iedereen voor kwam. Namelijk 20 auto's die rondjes rijden. En die vooral bezig zijn met de coureurs daarin om de auto's af te stellen voor morgen en overmorgen. Dus het publiek moest even wachten. Maar vanmiddag kwam het goed. Coureurs hebben wel een lastige dag gehad. Want het waren ontzettend wisselende omstandigheden. En Formule 1-auto's houden niet van wind. Dus het was een moeizaam begin van de dag. Maar minder beroerd dan gevreesd. Max Verstappen die werd in de eerste training tweede achter Lando Norris. En in de tweede vrije training was George Russell de snelste. En zette Verstappen de vijfde tijd neer. Ja, dan is dan natuurlijk een beetje de hamvraag. Kan Verstappen daar nou tevreden mee zijn? Nou, hij is daar redelijk laconiek over. Want hij begint inmiddels op vrijdag zijn standaardverhaal af te draaien. We weten dat we niet meer de snelste zijn. We weten dat er werk aan de winkel is. We weten dat het nog niet helemaal fantastisch voor elkaar is. Maar je moet ook dan beseffen, we praten hier over gaten in één rondje van 1 à 2 tiende van een seconde. En er is geen enkel team dat die auto nu al op de rails heeft. Juist door die wisselende omstandigheden. Vanochtend regen en wind. Vanmiddag nog wel wind, maar ook zon. Morgen kwalificatie. Waarschijnlijk in de regen. Maar er zijn ook alweer mensen die denken, het is zo grillig in Zandvoort. Misschien wordt het wel gewoon droog morgen. Zondag een droge race. En dan denk je, nou ja, als buitenstaander misschien, dan passen ze die auto toch even aan de omstandigheden. Maar als je op zaterdag kwalificeert met een afstelling die het lekker doet in de regen. Ja. En je hebt zondag een droge race, dan mag je er niks meer aan veranderen. En dan ben je de klos. En het is een beetje schaken eigenlijk. De teams weten het allemaal zelf ook nog niet. En uiteraard zegt Verstappen werk aan de winkel. Maar dat zeggen ze bij Ferrari ook. En als ik er iets zinnigs van moet maken, dan is wel heel duidelijk dat Mercedes met Hamilton en Russell en McLaren met Norris en Piastri er heel goed voor staan. Maar ook dat is geen nieuws. Dat was voor de zomerstop ook al zo. Ja. Tussen die vrije trainingen van vandaag door spreek je natuurlijk rondom het circuit veel mensen. Daar praatte de Mercedes-baas Toto Wolff bijna zijn mond voorbij, begrijp ik. Nou, het was niet eens bijna. Het gebeurde gewoon. En dat is toch wel een bijzonder verhaal. Want Toto Wolff en Mercedes zijn in Nederland. En het is inmiddels een traditie dat ze dan een ronde tafel beleggen met de Nederlandse pers. En dat vinden wij ook leuk. Want dan kun je eens wat langer praten, wat informeler praten met de hoge heren. En bij Mercedes was twee keer raak. Gisteren met coureur George Russell, die daar de kopman wordt als Hamilton volgend jaar vertrekt. Echter, als we het hadden met Russell over de vraag wie wordt jouw teamgenoot volgend jaar? Wordt dat die jonge Italiaan van 17 jaar oud die volgende week 18 wordt in Monza, Italië? En toen ontkende Russell dat al niet. Dat vonden we al curieus. Maar vandaag heeft Toto Wolff bevestigd dat hij zich verheugt op het werken met George Russell volgend jaar en met Andrea Kimi. Kijk. Een van de twee namen zal het worden. Antonelli. En Antonelli is de nieuwe versie, de Italiaanse versie van Max Verstappen. Met alle duidelijkheid daarbij. Max Verstappen destijds nog zo jong. Dat weten we allemaal nog wel. Destijds geen rijbewijs. Destijds veel te jong voor de Formule 1. Maar ik kan in ieder geval nu vertellen dat Mercedes met Antonelli in zee gaat. En het dus gaat wagen. Met die oneerbiedig gezegd snotneus die het allemaal nog moet leren, maar die al helemaal wordt klaargestoomd voor de Formule 1. Alleen toen Toto Wolff dat had gezegd, een kwartier later kwam er een mailtje van Mercedes dat we het nog niet officieel bekend moeten maken. In vertrouwen. Nou, dat doen we dan bij deze niet. Dat is wat curieus. Dus dat doen wij niet. Het zou kunnen dat Antonelli binnenkort bevestigd wordt als coureur bij Mercedes. Zou kunnen. Ik denk het wel. Groot nieuws. Officieel weten we het niet. Ja, want het is natuurlijk duidelijk, Suze. Ze willen dit nieuws natuurlijk veel liever in Italië bekendmaken. Want daar zijn we over een week. Maar het is dus uitgelekt in de duinen. En ik kan me bijna niet voorstellen dat Toto Wolff dit per ongeluk heeft gedaan. Maar hij is wel door zijn eigen team teruggefloten. Maar Antonelli wordt groot nieuws. Niet vandaag, hoewel vandaag ook al, maar officieel volgende week. Ja, ongelooflijk. Maar dit soort bedrijven met zulke communicatieafdelingen dat dit dan nog kan. Maar goed, we hebben het in ieder geval besproken. En we gaan volgende week kijken of ze dan officieel bevestigen. Ja, even met de Nederlandse bril. Zei Wolff nog iets over Verstappen ook? Ja, en dat vonden we eigenlijk aanvankelijk gewoon het leukst. Wolff over Verstappen, want hoe zat dat nou met die flirt? Verstappen die steeds zegt, ik blijf gewoon bij Red Bull. Ik heb een contract tot 28. En Toto Wolff die zo voortdurend zei, ik wil hem graag hebben. En wij dachten allemaal, nou, dat gaat op z'n vroegst in 2026 gebeuren. Of misschien nog wel later. En laat Mercedes nou eerst maar zijn winnende auto bouwen. En het toeval wil, de afgelopen races hebben ze de 3 gewonnen. Dus ineens staan ze op de kaart. En het andere nieuws van vandaag, het sneeuwt een beetje onder in dat rare Antonelli-geweld. Maar het andere nieuws is, er is zelfs nog in de zomer gepraat tussen Mercedes en Verstappen. Maar het gaat niet gebeuren. Het is van de baan. Alleen Toto Wolff heeft gezegd, ik heb het hele jaar het idee gehad dat we hem konden verleiden. Dat het kon. En dan niet in 2026, zoals iedereen dacht. Nee, volgend jaar al. Dus echt gewoon meteen volgend jaar losweken bij Red Bull en meteen naar Mercedes. Wolff was ervan overtuigd dat het hem zou lukken. Was ook nog wel zo vilijn om te zeggen, we wisten dat er enige onrust bij Red Bull was. En daarmee verwijst hij naar al dat gedonder rond Christian Horner bij Red Bull. En die uitgelekte foto's en WhatsAppjes waar we zoveel over hebben gepraat. Dus Toto Wolff dacht, er is zoveel onrust bij Red Bull dat we de koning van de Formule 1 wel kunnen verleiden tot een overstap. Maar het is hem niet gelukt. En hij was daar kennelijk zo van onder de indruk dat hij zich vervolgens zogenaamd niet opzettelijk versprak over Antonelli. Maar het was een boeiend half uurtje met het opperwezen van Mercedes. Ja. Is ook wel eens anders bij dat soort sportgesprekken. Zondag dan, de race natuurlijk in Zandvoort. Morgenmiddag de kwalificatie. Als we heel even vooruitblikken op dit weekend, wat zijn jouw verwachtingen? Dat de kwalificatie wel eens heel spectaculair kan worden. Want als het gaat regenen, dan wordt de zaterdag leuker dan de zondag. De zondag ziet er droog uit. Zandvoort is moeilijk inhalen. Bot gezegd kan ik zeggen, dan kan zo'n zondag zomaar een beetje gaan zoals Monaco. Een optocht waar het moeilijk inhalen is. Maar de zaterdag krijgen we als eerste. En dat kon wel eens de grote verrassing van het weekend worden. A, zit het dicht bij elkaar. Maar gaat het ook nog regenen, dan krijg je ook nog die grillige onvoorspelbaarheid erbij. Dus ik hou het erop dat morgen de leukste dag van het weekend wordt. Met minstens 5 coureurs die pole position kunnen pakken. De 2 van McLaren, de 2 van Mercedes. Verstappen ook. Zijn teamgenoot denk ik niet. De Ferraris lijken te langzaam. Dus 5 kanshebbers. En als je dan vooraan staat, kun je denk ik op zondag ook de race winnen. Dus ook 5 kanshebbers voor de zegen wat dat betreft. Dus het is nog lang niet in kannen en kruiken wat hier gaat gebeuren. De voorspelbaarheid komt misschien op zondag. Maar eerst krijgen we de zaterdag nog. En die kan wel eens heel boeiend worden. Morgen dus in Zandvoort. Dankjewel, Louis Dekker. Wout van Aert heeft zijn 2e etappezege van deze Vuelta binnen. In de 7e etappe naar Córdoba was hij de snelste in de sprint van een flink uitgedund peloton. We gaan evalueren met onze wielercommentator Gabriel Melging. Fijn dat je er bent, Gabriel. Dankjewel. Gisteren zette Ben O'Connor de Vuelta nog op zijn kop door na een lange solo vele minuten te pakken op de andere favorieten. Was het vandaag net zo spectaculair? Niet net zo spectaculair, maar de slotfase vond ik eigenlijk wel hartstikke leuk. Op de laatste beklimming van de dag deelden verschillende klassementsrenners wat speldenprikjes uit. Het bleef bij elkaar. En uiteindelijk kon Wout van Aert heel knap overleven en naar de zege sprinten. Ja, ik heb ervan genoten. Ja, oké, mooi. Dat is in ieder geval goed. De slotfase, daar ontsnapte Marc Soler nog uit dat peloton. En toen moest de Vuelta-winnaar van vorig jaar, Sepp Kuss, knechter voor Van Aert. Die hulp was onmisbaar volgens de Belg. Sepp did such an amazing job. I don't know if people realize what it's like if you're below 60 kilo and you do that kind of pulls on the flat. I was so... I had goosebumps in the wheel and I just want to finish it off. So this is a really big one. Ja, Van Aert zei dat hij kippenvel kreeg omdat Kuss als lichte klimmer zo hard op het vlakke reed. Zou je kunnen zeggen dat Van Aert de ritzege aan Kuss te danken heeft? Ja en nee. Van Aert heeft hem ook wel echt aan zichzelf te danken, vind ik. Kuss heeft echt fenomenaal gereden en heeft zich echt van zijn beste kant laten zien door niet alleen aan zichzelf te denken, maar ook dus zo voor Van Aert te rijden. En zijn beurten op kop waren echt heel belangrijk. Maar het feit dat Van Aert überhaupt die klim overleeft en daarna nog zelf ook meermaals een gat dichtrijdt en nog even wegspringt, zelf ook om Soler te gaan halen. Ja, hij heeft zichzelf ook echt in de positie gebracht om die etappe te kunnen winnen. Dus ik vind dat Van Aert zichzelf ook zeker niet tekort moet doen. Ja, en dat na bijna een half jaar geen zegens meer boeken voor Van Aert. Heeft hij het lek boven? Is hij weer? Is hij terug? Nou, hij was natuurlijk heel hard gevallen in dwars door Vlaanderen. En daardoor stond hij 2 maanden langs de kant. Dus eigenlijk vond ik het al heel knap dat hij zo'n hoog niveau had in de Tour de France, met meerdere tweede plaatsen die hij daar behaalde. Dus in zeker, ik vind het lek boven, dat gaat me net wat ver. Maar ik ben wel onder de indruk van hoe sterk hij hier rijdt, zowel in de tijdrit als in de sprint, als nu bergop. In die zin imponeert hij me wel, ja. Ja, gisteren werd er met de minuten gesmeten, dus is er vandaag nog iets in het klassement gebeurd? Roglic heeft 6 seconden gewonnen door een bonificatiesprintje te winnen. En we hadden het over minuten smijten. Ja, en begint hij over 6 seconden. Ja. Ja, nu staat hij dus nog steeds bijna 5 minuten achter. Nee, verder eigenlijk niet zo heel veel. Wel noemenswaardig, helaas, Tijmen Arendsman, de Nederlander die vooraf toch getipt werd voor een mogelijke top 10, die moest eraf op de beklimming en heeft uiteindelijk ruim een minuut verloren op de andere klassementsrenners. Wat gaat er morgen gebeuren? Een heuvelrit, een beetje vergelijkbaar als de rit die O'Connor gisteren won, met een lastig middenstuk en uiteindelijk een aankomst bergop. Dus wie weet kan er wel opnieuw een klassementsrenner een trucje uit de hoge hoed toveren. Wielercommentator Gabriel Meuging, dankjewel. And no gimmicks, breathing in a good spirit. Been a minute, how you feeling? Where we going? The good vibes showing, the good fight still going. No hoeing for clicks or any metrics. Set by a wicked system, I'm electric. Next level, devil kicking and screaming. As we re-teaming, reappraising, and keep beaming. Taste, what a waste, let me get the habanero. Riding in a new Camaro, flying like a sparrow. Leaning on the wind, feeling to begin. Yet another thing again, the brand spanking new offspring. Here's an offering, funky as shit with an off swing. Say the wrong thing, that is all truth that we all sing. Like canaries in the coal mine, it's all fine and dandy. The truth is bittersweet and even though it's just like candy, we put hot sauce. From the buildings, ill Scoville, stuck on a zillion. They cracking, stacking lies, but we keep on building, just wielding. Oh, that God-given Scott Pippen, assisted living, that forward driven. Keep it 100 till I'm 100. The heat ain't for nothing, we bout to burn something. Hot Sauce, Speed Philly en Perquisite. Het is vrijdag en dus is het tijd voor ons wekelijkse nieuwsforum. Het thema van deze week is de stand van het klimaat, maar ook adaptatie. Hoe moeten wij ons erop aanpassen? Komt er groente en fruit misschien wel in de knel? Of krijgen we andere soorten die hier geteeld kunnen worden? En qua woningbouw, hoe gaan wij ons daarop aanpassen? Dat gaan we allemaal bespreken met Reinier van den Berg, klimatoloog en weerpresentator. Arjan van Toorn, moet ik zeggen, fruitteler en coördinator van KAF, de onafhankelijke adviesgroep van fruitteelt. En Hilde Blank is ook hier stedenbouwkundige en directeur van BVR Adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling Rotterdam. Zo, dat was de eerste introductie. Ik ga het niet meer zo uitgebreid doen het komende uur. We gaan het daar allemaal zo over hebben na negen. Eerst beginnen we met het nieuws wat jullie deze week persoonlijk opviel. Reinier, we beginnen bij jou. Please welcome the Democratic nominee for president, Vice President of the United States of America, Kamala Harris. Thank you very much. In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. De verkiezingen in Amerika, die houden jou bezig. Waarom? Ja, ik vind het ongelooflijk spannend eigenlijk. En het hangt zo ontzettend veel van af wat daar nu de komende maanden nog gaat gebeuren. We hebben gezien wat er gebeurde toen Trump gekozen werd. We hebben ook gezien wat er gebeurde toen hij verloor. En nu is daar een dame opgestaan in de plaats van Joe Biden. En ik vind daar zoveel positieve energie uit voortkomen. Het hele team eromheen. En dan had je deze week die Nationale Democratische Conventie. En de mensen staan allemaal als een krans om erheen met veel power om Amerika echt weer in de rails te krijgen, denk ik. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje de bedoeling ook natuurlijk van zo'n conventie. Ja, dat klopt. Maar ik heb hier wel een heel goed gevoel bij. En ik ben geen politiek deskundige of zo. Maar gewoon als je kijkt wat daar nu gebeurt en die keiharde woordenstrijd die er was. Trump houdt dat nog vol, maar Kamala Harris is gewoon met inhoud bezig. En met de toekomst van het land. En met de toekomst van vrouwen die meer eigen rechten misschien kunnen krijgen. Met de toekomst van mensen met een laag of zelfs zeer laag inkomen. En ja, dat is wat volgens mij ontbrak in ieder geval toen Trump daar de leiding had. En wat zeker zal ontbreken als hij terugkomt, want dan heb je met die plannen van 2025 een nog veel gevaarlijker verhaal voor Amerika, maar zelfs voor de hele wereld. Dus het is heel belangrijk wat daar nu gaat gebeuren, denk ik. Hilde, je hebt in Amerika gewoond, begreep ik. Zijn die verkiezingen bij jou ook thuis gesprek van de dag? Ja, zeker. En mijn jongste dochter is daar geboren. En die is nu 22. En die mocht de vorige keer al stemmen. Dus het is, en mijn oudste is politicoloog, dus die heeft het gestudeerd. Dus het was, die waren natuurlijk enorm Bernie Sanders-fan. Helaas heeft die de leeftijd niet meer. Maar die waren natuurlijk heel verdrietig toen Trump won. Ja. En nu hopen ze natuurlijk dat de tij gaat keren. Een beetje zoals net gezegd. Veel beren in Amerika, maar beren in Zweden. Heel leuk bruggetje dit. Ja hoor. Mooi hè? Ja. Daar wilde jij zelf wat over zeggen. Nou, het was natuurlijk het nieuwsmoment. Mijn oog viel op van 20% van de populatie van de beren in Zweden. Dat die mogen worden afgeschoten. En toen dacht ik, inderdaad, beren en Amerika heeft natuurlijk een verband. Maar toen dacht ik, jeetje, ik was in Schotland deze zomer. En dat was het verhaal dat op Isle of Skye werd een paar jaar geleden alle herten afgeschoten. Ja. Omdat die gewoon alle bomen kaal vreten. Nou, over de gewassen gesproken. En dan denk ik in Nederland, de wolven. Dus ik denk, jeetje, de natuur kan het dus eigenlijk niet zelf. Wat moet je doen? Ja, jagers kunnen natuurlijk van alle tijden. Mm-hmm. Maar het viel me gewoon op. Ik denk, het is wel een enorm issue. En dan vooral ook de hele wereld die eroverheen gaat, die er wat van vindt. Dus het is wat anders dan het grote nieuws, maar mijn oog viel er wel op. Ja, 150 bruine beren zijn er al doodgeschoten in Zweden. In een paar dagen, hè? Dus ja. Het mocht en toen hup. Waarom zenderen ze die beren niet, denk ik dan, na het nieuws over de wolf vandaag? Hè? Want dat gebeurt hier in Nederland. Ja, maar goed, laten we daar Of leg hem in het Central Park, hè, wat van de Kennedy's had gedaan. Heel ander verhaal, ja. Ja, maar het heeft met beren hebben iets magisch, zal ik maar zeggen. Arjan van Toorn, dit viel jou op. De spionagedreiging van alle tijden. Elektronische devices zoals een telefoon, iPad, zijn allemaal microfoons. En landen zijn geïnteresseerd in de besluitvorming van ook Nederland. En dat wil je gewoon voorkomen. Dus een heel eenvoudige maatregel. Al die telefoons in het kluisje. Minister-president Dick Schoof was dat over een maatregel waarbij dus de ministers tijdens de ministerraad de telefoons allemaal weg moeten stoppen, op moeten ruimen. Ja. Wat vind je ervan? Ja, klopt. Het viel mij op in het nieuws. En ja, ik denk toch een goede ontwikkeling op basis van veiligheid en eventuele terreurdreiging. Maar ik vond ook wel het interessant. We zijn natuurlijk met z'n allen in een tijdperk van versnelling en digitalisering terechtgekomen. We zien allemaal in ons eigen leven en ook in het werkende leven. Dus ja, multitasken. En ik dacht van ja, het is ook wel een goede manier van ontspanning wellicht. Om ja, toch de focus weer te hebben zonder digitale devices. Is hier dan ook zijn achtergrond als AIVD-directeur-generaal in te zien in deze maatregel? Dat hij denkt, nou, die mobieltjes niet te vertrouwen. Nou ja, ik denk het wel. Hij zal wellicht een stuk voorkennis hebben die natuurlijk vanuit het verleden die hij nu meeneemt naar deze rol. Ja. Dus het is denk ik ook wel een veilige optie. Ja, maar het is wel. Je kan hier maar stiekem even op je telefoon tijdens de vergadering. Doet iedereen wel eens, toch? Juist. nee, en niet met Twitter, hè? Renier pakt hem er gelijk bij. Nou, dat is misschien ook wel een punt. Ik denk dat de reden is dat hij gewoon genoeg heeft van het getwitter en al die ellende met die formatie toen. Hmm. En dat hij denkt, dat wil ik gewoon niet meer. Daar is veel informatie uitgelekt. Ja, zeker. Ja. Dus ik denk, vind het wel verstandig. Ja, want dat was natuurlijk voor het reces in het eerste debat ging dat eigenlijk mis. Dat er door Fleur Agema een tweetje werd gepost tijdens het debat. Toen zei hij al, dat mag niet meer, dat gaan we niet meer doen. En nu dus ook tijdens de ministerraad. Ja. Ja, goede ontwikkeling. Ja, zouden jullie zonder je telefoon een vergadering kunnen voeren dan hier? Of mis je hem dan? Nee, dat zou ik zeker kunnen. Ja, geen enkel probleem. Ik heb hem altijd uitstaan, want ik vind dat echt. Ook als ik zelf gesprekken leid of zo, ik wil iedereen moet hem uitzetten, want het stoort enorm. Mm-hmm. Dus ik ben er wel mee eens. Zet je telefoon uit? Ik heb mijn telefoon nooit uit. Kijk, ik sta wel op stil. Ja, ik kan niet zo. Ik kan niet eens uit. Ik sta me er ook voor, maar goed. Gelukkig ben ik geen minister, maar dat scheelt. Ja. Zometeen na 9 uur praten we door in ons wekelijkse nieuwsforum. De telefoon zit vol uit. Ja, daar al uit. Ik leg hem even weg. Ja, ik zal het beloven. Ja. Tot zo. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Arthur Chapin is de gast met zijn nieuwe boek Het Stravinsky-spel. Kijk, zo'n boek wordt geboren vanuit nieuwsgierigheid naar iemand. Violenbouwer Hubert Delaunay maakt van de Hollandse viool zijn levenswerk. Ik denk altijd dat de viool heel erg symmetrisch is en heel perfect. Maar eigenlijk is iedere viool anders. En hoe kunnen we onze democratie beschermen tegen de machtige big tech? Marietje Schaken vertelt erover. Dus dat we veel minder blind gaan vertrouwen op beloftes van bedrijven. En Lidewijde Paris is de recensent van dienst. Max Nieuwsweekend morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Bij Travel Essence maken wij het plannen van een reis makkelijk. Daarom kunt u met onze reisadviseurs uw reis samenstellen waar en wanneer het u uitkomt. Dus ook 's avonds of in het weekend. We geven graag antwoord op al uw vragen en delen onze lokale kennis. Laat ons uw wensen vertalen naar uw perfecte droomreis. Kijk op travelessence.nl. Nu tijdelijk 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. De Correspondent maakt journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Inbraakschade, bel 0800 0828. Opgelost, Autotaalglas. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Deze zomer in AI Film Museum

Suze van Kleef en Joram Kaat. Welkom terug. 9:04. Langs de lijnen omstreken is er tot 11:00 vanavond. En straks na 10:00 het uitgebreide sportnieuws. En nu eerst ons wekelijkse nieuwsforum over de gevolgen van klimaatverandering. Bosbranden in Canada, modderstromen in Zwitserland, hitterecords in Spanje. Deze zomer kent veel weerextremen. Brengt ons bij het weer. Zo, daar staat wat te gebeuren. Vandaag natuurlijk een bloedhete dag. De temperatuur die kwam op veel plaatsen boven de 40 graden uit. Het KNMI spreekt dan van een extreem warme dag. Maar we moeten ook rekening houden dat er uiteindelijk ook onweer gaat komen. En op dit moment geldt er ook een code oranje voor de provincie Limburg. Echt overal water. Dus het is één groot zwembad, onze tuin. Plaatselijk is er dus echt sprake van wateroverlast. Ja, flink onweer, behoorlijk wat regen ook. Maar er kwamen ook hagelstenen naar beneden in het Zuidoosten. Pingpongballen, bijna tennisballen zo groot, kwamen naar beneden zetten. En ja, als je die op je hoofd krijgt of op je auto, dan heb je toch echt wel een serieus probleem. In hoeverre moeten we ons aanpassen aan dit soort extremen? Dat gaan we vragen aan klimatoloog en weerpresentator Reinier van den Berg, fruitteler Arjan van Toorn en stedenbouwkundige Hilde Blank. Nogmaals, welkom allen. Reinier, hoe zou jij het weer en het klimaat van afgelopen jaar in Nederland omschrijven? Super interessant, maar ook super zorgwekkend. Ja. En waar zit de zorg? De zorg zit er in het tempo waarmee de opwarming van de aarde zich nu laat zien. En het gevolg van die opwarming zijn dat wat we er echt van merken in Europa, in de wereld en in Nederland. En dat zijn die weersextremen. En eigenlijk gaat het wel sneller dan bijna ieder wetenschappelijk model had berekend voor 2023-2024. En we hebben 12, 13 maanden op rij gehad waarbij het warmer was dan we ooit hebben gemeten op aarde. Dus record op record. Het is echt met een duizelingwekkend tempo eigenlijk, zoals je die opwarming van de aarde nu vanuit de wetenschap kunt zien ontwikkelen. En ja, dat houdt mij wel bezig. Maar heel concreet, wat heb je dan gezien in deze eerste acht maanden van 2024? Dat was een nat voorjaar. Ja, nou kijk, als je het vertaalt naar Nederland. Mm-hmm. Nederland is natuurlijk maar een klein postzegeltje op de hele wereld. We noemen het natuurlijk global warming. De wereld warmt op. Nederland is een klein stukje. En in Nederland zou het op zich af en toe koud kunnen zijn. Maar als je kijkt naar 2024 tot dusver, is dit het warmste jaar ooit gemeten. 2023 was voor Nederland het vorige record. Dus zo snel gaat het. En ja, best wel apart. Heel veel mensen hebben het over deze zomer. Van ja, een beetje mislukte zomer. Last minutes naar het zuiden, want het was hier slecht weer. Ja, dat klopt. Het was ook recordnat. Maar tegelijkertijd eindigt deze zomer in de top 15 of top 10 warmste zomers ooit gemeten. En dat klinkt bijna paradoxaal, want zo beleven we het niet. A, omdat we eraan wennen. En B, het regende vrij vaak. Dus echt warm, maar extreem nat zou je deze zomer... Extreem nat was het natuurlijk. Ja. En niet alleen in dit jaar, maar het begon eigenlijk al zo september, oktober vorig jaar. Nou, eigenlijk in augustus zelfs al. Dus we hebben een hele lange periode gehad met veel regen. En dat heeft natuurlijk op zich in eerste instantie veel opluchting veroorzaakt na droge jaren van eindelijk hogere grondwaterstanden. Maar dat veranderde meer en meer in overlast tot en met de afgelopen zomer aan toe, dat hele natuurgebieden de wandelpaden en de mountainbike routes moesten afsluiten tot in augustus, omdat het water nog steeds zo hoog stond. Ja. En sommige bomen die kwetsbaar geworden waren door de droogte van 2022 en 2018... kregen daarna superveel water rondom de wortels. En ik heb berkenbomen gezien vorig weekend in Brabant. En die stonden nog steeds volledig in het water. En een berg vindt dat uiteindelijk toch niet leuk. Dus die vielen gewoon om. Midden in de zomer. Ze lagen gewoon plat. En ze begonnen in feite te verrotten. Omdat er te veel water was. En dat vind ik wel heel tekenend voor deze tijd. Want het past precies in de visie die we vanuit de wetenschap hebben. Wat opwarming dan echt betekent voor neerslag. Ja. En extreme. Hilde, we gaan het zo hebben over de inrichting van bijvoorbeeld steden en publieke ruimte. Maar over deze ontwikkelingen die dus sneller en sneller gaan, merk jij dat er in jouw omgeving, in jouw werkomgeving, mensen ook echt schrikken van de afgelopen jaren, die veranderingen? Nou, wat je vooral ziet is dat het heel erg bespreekbaar is en dat mensen natuurlijk heel erg bezig zijn om daarmee om te gaan. Want dus het is echt hoog op de agenda gekomen. En toch een beetje bij mijn vakgebied. Het is bijna niet meer op te plannen. Hè. Het is zo onvoorspelbaar, dat hele klimaat. En als je ook kijkt, niet voor niks hebben we nu ook weer een nieuwe ministerie, hè, voor ruimtelijke ordening. Ja, er moet gewoon echt wat gebeuren. Wil je weer dat iedereen op een veilige, goede manier in zijn omgeving kan wonen, werken, recreëren, et cetera. Ja, daar is echt weer regie op nodig. En dat komt een beetje door de onvoorspelbaarheid van het klimaat. Ik vind het wel bijzonder, want het lijkt alsof het ons overkomt. Nou, en je zei het al, van de wetenschap wist het natuurlijk al veel langer. Ja, dus hoe kan het dan onvoorspelbaar zijn eigenlijk? Nou, de heftigheid is volgens mij onvoorspelbaar. Ja, kijk, dat de wereld inderdaad opwarmt en zal blijven opwarmen, tenzij we keihard en radicaal op de rem trappen. Ja. Dat weten we zeker. Maar hoe die gevolgen dan per land en per seizoen uitpakken. Kijk naar de Alpenlanden, waar het in deze zomer wel heel vaak uitliep in enorme modderstromen. Lawines van rotsblokken die dwars door dorpen gingen. Wegen die werden afgesloten omdat het helemaal bedolven werd door rotsblokken. Ja, dat is dan het verrassende ervan, dat die schijnbaar kleine opwarming van misschien 2 graden inmiddels zulke grote gevolgen heeft. En dat bedoel jij misschien met het onvoorspelbaar. Ja. Ik denk dat heel veel mensen ook niet beseft hebben dat dat zo'n impact heeft. Ja. En dat wordt nu echt zichtbaar. En doordat het zichtbaar is en merkbaar is, merk ik dat ook in mijn vakgebied. Omdat je daarmee in inspraak of gesprekken die je over de inrichting hebt, dat mensen opeens daar ook over mee kunnen praten. Want ze voelen het. Ja. Als er geen urgentie heeft, kan je toch zulke mooie plannen maken. Denk ze, nou, dat zal wel gebeuren, die toekomst. Maar tegelijkertijd voelt, zie ik ook best veel mensen zeggen, schrijven op X zeggen, ja, maar vroeger regende het ook wel eens. Dat is ook zo. Ja. Maar niet zo heftig en niet zo onvoorspelbaar. Er zijn gewoon cijfers. Ja. Maar nou noem je inderdaad ook X, maar het is werkelijk ongelooflijk wat daar over je heen komt als je vanuit de wetenschap gewoon feiten presenteert. En, want ja, wat gebeurt er dan? Nou, het totale wantrouwen ten opzichte van autoriteit en wetenschap. Ach, het is maar een mening. Maar dezelfde mensen gaan op basis van een doktersadvies misschien wel naar een chirurg om zich te laten helpen aan een ernstige kwaal. Is ook wetenschap. Maar een andere tak van wetenschap kan dit haarscherp gewoon uittekenen wat er gebeurt en waardoor het gebeurt. En als ik iets vertel over bijvoorbeeld de rook die deze week boven Nederland hing, 3 dagen lang, van de bosbranden in Canada, 8000 kilometer verderop, dan zijn 80% van de reacties zijn cynisch tot en met ronduit gewoon lomp, bedreigend of scheldend. 80%. Terwijl ik gewoon iets vertel maar over Renier, dat het is toch ook best moeilijk voor te stellen, hè? Voor de leek, waar ik mezelf absoluut onderschaar, dat de rook van 8000 kilometer verderop 3 dagen lang blijft hangen in Nederland. Ja, klopt, maar dat laat zien wat de gigantische schaal is van die bosbranden. Het is niet een of ander klein vuurtje of zo in een duingebied in Nederland. Het zijn hele lappen grond, provincies groot, die tegelijkertijd in de fik staan. En als dat met de westelijke wind wordt opgepakt en getransporteerd wordt over de oceaan naar Nederland, dan kan je daar dagenlang kan je het van zien. En dat wat zag je dan? Ja, wat je zag was onder andere de volle maan die opvallend oranje was. Ja. De zon die opvallend oranje rood onderging. En overdag was het blauw van de lucht was meer melkachtig wit. Dat is allemaal rook. Dat zat op 2, 3, 4 kilometer. We kennen wel het Sahara-zand, hè? Ja, komt ook veel ver. Ja, en dat merken mensen natuurlijk als stof op de auto. Ja. Dat geloven we wel, Dat geloven we wel, ja. Dat weten we niet. Arjan, heb je het gezien, die maan, Arjan van Toorn? Ik heb hem gezien. Klopt. Ja. Op zich een bijzonder verschijnsel. Zeker. En toen dacht je, waar komt het vandaan? Of, Nou ja, je volgt het nieuws dus. Je wist inderdaad van hoe de setting eruit ziet. Maar inderdaad, wat gezegd wordt, is heel herkenbaar. Vanuit fruittelers zijn praktische mensen, leven toch in verbondenheid met de natuur. En wij zien gewoon, september, oktober, toen is het beginnen te regenen. Na de vorige fruitoogst. En je hebt eigenlijk, heeft dat tot juni aangehouden. En dat leidt dan ook tot de problemen die we gezien hebben voor de fruitteelt, een iets kleinere oogst. Hè. Er is al heel veel over gepubliceerd in de afgelopen periode. Maar de hoofdoorzaak daarvan is eigenlijk de vele regen, dat water rondom de wortels, zoals Reinier aanhaalde bij die berkenbomen. Ja, dat heeft ook op de fruitteelt zijn effect. Het bodemleven vormt natuurlijk een motor om in het groeiseizoen de teelt weer op gang te krijgen. Hè. Dus de boom neemt water op, voedingsstoffen. En die vormen als het ware zeg maar, een stuk power, wat de boom tot zijn bloei en zijn vruchtdracht geeft. En dan een ander aspect rondom die klimaatverandering. Daar hebben we dus nog niet over gehad. Dat vele regen heeft ook gezorgd voor relatief weinig zon. Dus de periode van bloei en vruchtzetting is extreem nat verlopen. Vervolgens hebben we ook hagel gekregen in half april. Eigenlijk een vroeg fenomeen. Normaal zie je hagelschade, zijn we traditioneel gewend na een hele warme periode in de zomer. Dan die afkoeling met hagelschade. En op die manier was nu heel erg vroeg. Ja, want je zegt net, ja, ik volg het nieuws als het dan gaat over die rook vanuit Canada. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat jij vanwege jouw werk het weer en wat Reinier bijvoorbeeld vertelt, dat je dat echt heel intensief volgt. Klopt, volg je dag op dag. Het is, ja. We zijn natuurlijk een buitenteelt in de fruitteelt. En dat is op zich vrij bijzonder. Als je glastuinbouw hebt, dan heb je heel veel klimaatfactoren waar je op kunt sturen. Dat hebben wij niet. Dus je leeft eigenlijk toch in de dynamiek van het buitengebeuren. Ja. Reinier, we hebben het aan de ene kant over wereldwijd natuurlijk. Maar er wordt over Nederland wel eens gezegd van ja, dit wordt uiteindelijk een soort Zuid-Frankrijk hier qua klimaat. Ja, kijk, dat is inderdaad op zich wel een scenario wat kan gebeuren. Het is al duidelijk warmer geworden. Het wordt ook veel makkelijker 30 of 35 graden. We hebben de 40 al 2 dagen meegemaakt in 2019. Dus op zich kun je dit soort trends in scenario's wel schetsen naar de toekomst, naar 2050 en 2100. En met scenario's bedoel ik dan, die zijn afhankelijk van hoe radicaal we nou eigenlijk op de rem gaan trappen. Gaan we een beetje door met business as usual, dan kom je in echt toch wel gevaarlijke temperatuurranges terecht richting 2100. Maar als je reëel bent, dan gaat dat toch gebeuren? Ik bedoel, ik heb niet het idee dat de hele wereld morgen enorm op de rem gaat trappen. Nou, die business as usual scenario's die worden inmiddels al als niet haalbaar en realistisch voorgesteld. Dus we gaan niet door met business as usual. We beginnen op de rem te trappen. Ook in China zie je inmiddels de CO2-uitstoot nivelleren, constant worden en eigenlijk al de daling inzetten. Europa doet dat ook. We hebben zeker scenario's die wat minder pessimistisch zijn dan 5 jaar geleden. Maar wat we nodig hebben zijn scenario's die buitengewoon radicaal zijn. Ja. En over 25 jaar moeten we met 9 of 10 miljard mensen nul uitstoot netto hebben. Nul. Nou, je kunt je niet voorstellen hoe een snelle afname dat is vanaf dit jaar. Maar theoretisch is het haalbaar. We hebben de kennis, we hebben de middelen. Nu de wil. Maar nu de wil. Ja. En daarom is die politiek ook zo belangrijk. Hè? Wat we daarnet al voor 9 uur eigenlijk ook al een beetje bespraken. Van de keuzes die we als land, soms ook als gemeente of provinciebedrijf, maar zeker ook als internationale mogelijkheid, Europese Unie, European Green Deal, Amerika, China is echt heel belangrijk. Dus je ziet de verandering, maar als het zo doorgaat zoals op dit moment, dan zou het dus kunnen dat inderdaad in 2100 dat dit een soort Zuid-Frankrijk is qua klimaat hier in Nederland. Oh ja, zeker wel. Vind ik al veel eerder, toch? Ja, zeker wel. Ja, nee, dat is zeker. Kijk, op dit moment, als je rekening houdt met alles, met alle klimaatakkoorden die er inmiddels gesloten zijn. En dan kijk je ook naar de grote bedrijven. Dan kom je waarschijnlijk uit op een opwarming tussen de 2,5 en 3 graden in 2100 ten opzichte van 1850. We zitten nu bijna op 1,5. 1,5 is de absolute grens waar we onder moeten blijven. Ja. Het maar wordt warmer. Dat is duidelijk, Hilde. Dan zijn er ook plekken. Wij denken, nou, misschien Zuid-Frankrijk is misschien nog wel lekker zo op z'n tijd. Maar er zijn ook plekken waar je niet meer kan of wil wonen. Wat voor gevolgen gaat dat hebben? Ja, nou, misschien. Ik heb afgelopen jaar een heel project gedaan, ontwerp aan een klimaatrechtvaardige wereld. Ja. En het ging eigenlijk over 3 dingen: schaarste van wonen, van voedsel. En kijk even naar de buurman. Arjan de Fruitteler, komen we nog. Nee, want over wonen is natuurlijk interessant. We krijgen natuurlijk straks enorm te maken met klimaatvluchtelingen. Want delen van de wereld zijn niet meer gezond. Dan kan je gewoon niet meer wonen. Kan je ook geen voedsel meer telen, et cetera. Dus omschrijf eens welke stroom er dan op gang komt? Nou, als je kijkt naar de landen die het heetst, die steeds heter worden, ja, die moeten ergens naartoe. En die trekken dan naar ons toe, zeg maar, en nog meer naar het noorden. Maar het aardige van die ontwerpelijke scenario's, zou je kunnen zeggen, werd ook gesteld van, nou, op een gegeven moment zijn wij zelf ook klimaatvluchteling. Is het ook hier niet meer te houden? Nou, en dat maakt wel een soort bewustwording. Hè, als je zegt van, er moet echt wat gebeuren. Dat als mensen zich meer, het raakt meer en het wordt meer bewust, dan heb je ook wel dat mensen in een actiestand, ja, het is idealistisch, maar hopelijk komen. Mm-hmm. En ik vond dat klimaatverhaal wel interessant met die vluchtelingen. Als je zegt de betaler betaalt, of de vervuiler betaalt, mm-hmm, dan zeg je, ja, door ons gedrag, ons consumentengedrag, heb je natuurlijk delen van de wereld die daar eigenlijk last van hebben. Maar heb je het idee dat dat binnenkomt bij mensen in Nederland? Want we vinden de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld ook nog best ver weg. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het is natuurlijk wel een beetje de bubbel, hè, van ons soort mensen en mensen die dat ook al zien. Maar het gaat dus wel een soort olievlekwerking. Dus je ziet dat soort discussies. Er is nu een hele discussie over, als het even dat we allemaal vegan worden, was een van de anderen, de vegan land. Nou, dat betekent dat je dus geen vleesproductie meer hebt. Wat dat allemaal voor positieve effecten heeft op onze, nou, op CO2, op noem maar op. En dan heb je heel stukken land vallen vrij. Opeens kan je veel meer. En dat zijn wel, als je al dat soort illustraties ziet en debatten volgt, en best veel, steeds meer mensen zijn daarmee bezig. Ja. En dat vind ik wel hoopvol. In ieder geval niet dat je dat per se vegan moet worden, maar dat je wel bewust bent van, er zijn best wel veranderingen denkbaar die het tij enigszins kunnen keren. Radicaal weet ik niet, maar laten we in ieder geval hopen dat het wel stapje voor stapje de goede kant op gaat. Maar dat ga verder. We praten er zo meteen over verder, maar ik dacht eerst even Miley Cyrus. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Cyrus was dat dus. Flowers. We zitten midden in ons wekelijkse nieuwsforum met in de studio weer presentator Renier van den Berg, fruitteler Arjan van Toorn en stedenbouwkundige Hilde Blank. Arjan, dit jaar valt de appel- en de perenoogst valt tegen, lazen we afgelopen week in het nieuws. Mm-hmm. Komt dat inderdaad, zoals je net eigenlijk al schetste, door die vele regen? Ja, inderdaad. Het bodemleven is traag op gang gekomen, zoals ik schetste. Maar vooral ook die combinatie van die hagelschade, die heeft zijn invloed gehad. Als ze dus hagelschade krijgen op een boom, dan ontstaat er zeg maar een natuurlijke stressreactie. Normaal zegt de boom van ja, ik ga appels of peren geven of welke vrucht dan ook. En die zorgt dan voor een natuurlijke vorm van voortplanting normaal gezien. Alleen die hagelschade zorgt dan voor een soort stress in de boom, waardoor de boom in een overlevingsmodus gaat. En als het ware zegt van ik laat een deel van mijn vruchten vallen. Die laat gewoon alles los? Ja, niet alles, maar in belangrijke mate. En dan krijg je dus daardoor minder vruchten. En dat is het dus niet alleen met die hagelschade, maar ook weer daarna, het aanhoudend donkere, natte, koele weer, heeft de effect ook weer versterkt. Dus het is puur een opstapeling zeg maar, van zaken geweest. Maar ja. Hoeveel hagel is er nodig om zo'n stressreactie te veroorzaken bij een boom? Ja, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zwart-wit zeggen, maar beschouw het maar als gewoon een stukje natuurlijke weerstand. Kijk, als jij 1 of 2 nachtjes niet slaapt, is er niks aan de hand. Maar als dat langer gaat duren, dan ga je ook effecten krijgen. En dat is bij die boom ook. Dus die hagel geeft als het ware een kortdurende stressreactie. Die is wel weer op te lossen als je daarna gewoon mild weer hebt. Met ook weer zonneschijn enzovoort enzovoort. Maar als de boom al met de voeten in het water staat en die hagel, en het is daarna nog weer koud, nat en donker. Ja. Dan krijg je zo'n versterkend effect. En fruittelers die weerleggen dat dan toch wel. Van ja, zie je wel, je hebt een hele lange tijd koud en nat. De extremen die wisselen zich wat af en daardoor ontstaat dit. En ja, is het dan ook zo dat de appel- en peer-oogsterstelers echt wel met de handen in het haar zitten? Of is dat nog niet zo ernstig? Nou, dat zijn natuurlijk relatieve begrippen. Want wij zeggen dan het ene jaar is het andere niet. Ja. En het gaat er ook niet alleen om van wat gebeurt er in Nederland, maar hoe is het in de landen om ons heen? Kijk, beschouw het maar zo. Een hectare fruittelen, dat kost in de praktijk ongeveer 30.000 euro... om van de snoei tot en met de oogst zeg maar je teelt rond te zetten. Mm-hmm. Nou, normaal gesproken kan in de gangbare fruitteelt de productie tussen de 40.000 en 60.000, 65.000 kilo per hectare zijn. Dus ja, dan kunnen jullie een beetje rekenen hoe verhoudt zich dat qua kostprijs. Help me even. Ja, ik ben helemaal zie 7 nullen voor mijn ogen zweven. En ik denk, vertel het me alsjeblieft. Ja, de kostprijs van fruit zit rond de 65 cent per kilo voor de teler. Mm-hmm. Vragen, uit, ja. Maar vraag en aanbod bepaalt de prijs natuurlijk op een gegeven moment. Dus ja. Als het overal in Europa gebeurt, zijn wij gerustgestelder dan dat je alleen in Nederland een lokale ramp hebt. Want Nederland is ongeveer 1% van de productie in de wereld en 1% of 7%. Maar dan bent u gerustgesteld omdat je dus ook nog gewoon competitief bent qua prijs. Juist. Maar dan wordt het wel duurder voor de consument. Dan wordt het duurder consument. Voor de consument. Dus dat is in feite een ongunstige. En daar wil ik graag ook aanhaken op de vorige spreekster. Ja. Je krijgt inderdaad door de klimaatverandering een stukje migratie. Dus in de kern zit land- en tuinbouw Nederland er wel over in. Je krijgt meer inwoners in Europa. Klimaat verandert wat, maar kunnen wij dan voor ons eigen voedsel zorgen? Want je ziet natuurlijk wel dat die klimaatverandering, zoals dit jaar, leidt tot een wat lagere productie. En dat is niet alleen zo bij appels, maar ook de graanboeren hebben bewijzen van problemen. Of de schimmels in aardappelen. Dus je ziet die voedselvoorziening van het Europese... Minder aardappel, minder graan, minder appels, minder peren. Is er iets wat wel goed vaart bij dit weer? Of is het gewoon allemaal... Ja, één vraag. Is het alleen het klimaat of is het ook dat er minder bestuivers zijn? Want we horen best wel alarmerende verhalen over verlies van biodiversiteit. Minder bijen, minder zweefvliegen. En ik kan me voorstellen dat dat ook impact heeft op het bevruchten van die appel- en perenbomen. Ja, absoluut. En de fruitteelt is natuurlijk een schitterende teelt, want het is een meerjarige teelt. Dus appelbomen staan tussen de 12 en 20 jaar op dezelfde plaats. Peren tot 40, 50 jaar. Het hele mooie daarvan is van ja, je bindt zeg maar 30.000 kilo CO2. De natuurlijke insecten zijn aan de orde. Je hebt een airco-functie voor de natuur. Dus zo'n boomgaard is eigenlijk een stukje ecosysteem waar die fruitteler iedere dag in bezig is en toevallig dan ook het fruit meeneemt. Maar je hebt een veel breder palet waar je in bezig bent. En dan zie je dat met name nuttige insecten, daar doen wij ook vanuit onze voorlichtingsdienst best veel onderzoek naar, om te gaan naar een natuurlijke vorm van plaagbestrijding. De ene vaart er wel bij en de andere die vaart er slechter bij. Gezien de klimaatverandering. Sommige schadelijke insecten die krijgen door die temperatuurverhoging, waar we net over geschetst hebben, een extra generatie. Dus dat is lastig qua ziekte en plagen. Maar er is toch een hele duidelijke relatie ook tussen de achteruitgang van bestuivende insecten en bestrijdingsmiddelen, gewasbeschermingsmiddelen, zoals het dan wordt genoemd, en de achteruitgang Komt zeker niet alleen door klimaatverandering, maar ook door het gebruik van giftige stoffen. Ja, dan kom je natuurlijk op een punt van waar doe je goed aan, waar doe je slecht aan? Kijk, je hou je eigen dan natuurlijk toch vast binnen de voedselvoorziening dat er hele degelijke systemen zijn die de toelating van gewasbeschermingsmiddelen tot stand laten komen. Er is heel veel in verminderd en vergroend. Er zijn ook heel veel projecten naar om richting robuuste rassen. De rol van meststoffen, biostimulanten, waarbij als het ware de plantensoort helpt met de kracht vanuit de natuur. Waardoor die maar denken jullie ook aan andere gewassen? Want ik vond het wel een interessante vraag. Van het wordt hier natter, nou, die wel tegen die natte kunnen. Het wordt warmer, dus andere vruchten. Klopt. Dus ik kan me voorstellen dat het ook... Denk jij heel even na over het antwoord op deze vraag. Wat we namelijk wel in deze nieuwe weersomstandigheden en dit klimaat kunnen gaan laten groeien. Maar dan gaan we eerst eventjes naar Ismael de Bruin. NPO Radio 1. 9:30. Een Nederlandse vrouw van 65 wordt vermist op het Griekse eiland Samos. Ze ging gisterochtend een wandeling maken en keerde niet meer terug. Morgen gaat een Nederlands zoekteam de hulpdiensten op Samos helpen bij het zoeken naar de vrouw. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden en midden van de Gazastrook zijn vandaag 18 Palestijnen om het leven gekomen. Dat zegt de nieuwszender Al Jazeera. Het Israëlische leger schrijft op X dat het de afgelopen dag en nacht 30 doelen in Gaza onder vuur heeft genomen. De provincie Utrecht heeft een vergunning afgegeven voor het vangen en verdoven van een wolf die eind juli in Austerlitz een jong meisje omver duwde. Het dier zocht de afgelopen maanden regelmatig contact met mensen en honden. De meeste files rond Utrecht zijn inmiddels opgelost. Op sommige plekken rijdt het verkeer nog langzaam. Het was in deze omgeving de hele middag en een deel van de avond opnieuw extreem druk. De ANWB noemde het vanmiddag een verkeersinfarct. Langs de lijn en omsteken. We bespreken de stand van het klimaat met weerpresentator Reinier van den Berg, stedenbouwkundige Hilde Blank en fruitteler Arjan van Toorn. En de vraag aan jou, Arjan, zojuist was, het gaat met de peren, met de appels, gaat het allemaal niet goed? Graan, met... aardappels. Ja, de lijst is lang inderdaad. Gaat het niet goed in deze omstandigheden qua klimaat? Zijn er dan andere soorten waar je naar kijkt die juist goed gaan? Nou ja, daar is zeker wat er naar gekeken. En goed of slecht zijn natuurlijk relatieve begrippen. Het is zeker niet zo dat graan of aardappels of traditionele rassen verdwijnen. Maar je ziet inderdaad wel veranderingen in de teelt ontstaan. Kijk, peren gedijen juist nog wel heel erg goed in ons klimaat. Met dan, omdat je toch een zeeklimaat hebt en die hogere temperaturen zijn daar niet per se ongunstig in. Wat we wel zien is dat bij de veredeling van rassen werd voorheen, en praat ik over tot een jaar of 5 à 10 geleden, vooral gekeken naar het uiterlijk, het smaakprofiel. En de appel is natuurlijk een binnenlandse teelt, binnenlandse markt ook qua product. Dus het werd heel erg op het uiterlijk geselecteerd. Nu zie je dat de laatste jaren het uiterlijk en smaak wel belangrijk zijn. Maar jongere mensen hebben met name een smaakprofiel voor hardere en zoetere vruchten. Dus daar zitten Zuid-Europese veredelingsprogramma's komen daarin voort. Want het duurt natuurlijk tientallen jaren voor je echt tot een nieuw ras komt met stuifmeel op het bloemetje en zo kruisingen en kijken hoe je tot nieuwe rassen komt. Maar we zien nu dus een trend en met name ook de robuustheid van het ras aan de orde is. En dan zijn we dus... Stevig fruit, maar ook robuustheid qua ziekte en plagen. En dan kom je dus interessant terecht. Hebben we ook een andere input van meststoffen en gewasbescherming nodig hebben, gunstiger. Maar die ook beter uitpakken met extreem warme periodes of extreem natte periodes. Wat is dan het fruit van de toekomst? Nou ja, er zijn een aantal nieuwe fruitrassen zijn er aan de orde. Maar noem eens wat. Ja, je hebt bijvoorbeeld de Tessa, de Kenzie. Dat zijn eigenlijk een beetje de nieuwe veredelingen zeg maar, van het laatste jaar. Xenia-peren. Dus er zijn wat dat betreft sprankappels. Er zijn een aantal nieuwe variëteiten in de appelteelt met name. Die zeg maar de teelt van Elstar en Jonegold wat verschuiven. En qua nieuwe teelt, ja, druiven is bijvoorbeeld een nieuwe teelt. Kleinfruitteelt, bessen, bramen, frambozen. Die arealen zie je wat groeien. Dus wat dat betreft wel... ontwikkeling. Waar zit jouw grootste zorg? Nou ja, de grootste zorg zit inderdaad, wat we net zeiden, van dat fruit is een meerjarige teelt. Dus een fruitteler moet investeringen doen, zeg maar, niet alleen voor vandaag. Een hectare implanten kost ongeveer €60.000. Vervolgens heb je die €30.000 jaarkosten. De grootste zorg is van ja, wat ga ik planten? En hoe past dat, zeg maar, niet alleen in het economisch model waar we het net over gehad hebben, de waardeverdeling in de keten, hè? Waar krijgt de fruitteler en waar betaalt de consument? Maar vooral kom je met die teelt buiten ongelukken aan het eind. pak het kersenverhaal, zeg maar, hè, rondom Suzuki Fruitvlieg en de natte zomer die met name in de start van het kersenseizoen toch wat problemen heeft gegeven met dan de echt lekkere smaak door onvoldoende suikers. Kijk, dat soort vraagstukken die baren telers wel zorgen, omdat je juist voor die lange termijn investeert. Ja, ik kan me voorstellen dat het niet echt een aantrekkelijk vak is wat dat betreft. Als we het hebben over de onvoorspelbaarheid van het weer en van het klimaat. Mm-hmm. En als je dan investeringen moet doen die over decennia pas worden terugverdiend. Mm-hmm. Hoe wordt daar over gesproken? Nou ja, je werkt natuurlijk stapje voor stapje. Een fruitteler die heeft natuurlijk meerdere pijlers onder zijn bedrijf. Je hebt appels, je hebt peren, eventueel andere soorten. Dus je hoeft nooit, zeg maar, alles in één keer in te planten of alles ineens te vervangen beschouwd. Maar als een containerschip, je kunt heel moeilijk van vandaag op morgen de koers 180 graden omgooien. Maar je gaat natuurlijk stapje voor stapje wel kijken naar de ontwikkeling. Ja. En wat wij in de fruitteelt daarbij zien is dat je een nauwere samenwerking in de keten krijgt. Dus er vinden natuurlijk constant smaaktesten en onderzoeksprofielen plaats van wat vereist of vraagt de consument van fruit. Nou, en dan wordt er bij wijze van met de retail van deze wereld ook gesproken van nou, wat is voor jullie interessant? En hoe kun je daar zeg maar een teelt op in gaan richten? En dan kom je tot x hectare van een bepaald ras. Veel meer maatwerk. En daar zit zeg maar de truc. Dan hou je elkaar als het ware in de keten meer vast. Er is veel in beweging. Er verandert veel. Dat is in ieder geval duidelijk. Hilde Blank, jij spreekt ook veel agrariërs. Wat is de voornaamste zorg die jij hoort? Ja, ik doe wel projecten in het buitengebied. Wat ik met name hoor, ik heb een keer een zaal vol boze boeren, veel veeteeltboeren ook wel hoor, is dat ze het idee hebben dat ze al te schuld krijgen overal van. Dat zij de veroorzaker zijn van al die ellende. Terwijl heel veel ondernemers natuurlijk doen wat wetgeving van ze vraagt. De melkquota, noem maar op. Je bent altijd aan het doen wat er van je wordt gevraagd. En dan is dat op een gegeven moment blijkt dat niet goed te zijn. En dan krijg je ook nog eens de stok, zeg maar, van de negatieve waardering. Dus ik denk dat de agrariërs die ik spreek, die zijn best wel bereid om innovatief en ook echt te ondernemen en nieuwe wegen te verkennen. Maar die willen ook wel perspectief hebben. En die wil niet dat telkens zo negatief bejegend worden. Daar hoeven we nu niet te veel op in te gaan. Maar dat hoor ik heel vaak. Soort waardeer ons nou gewoon wie we zijn en onze ondernemerskracht en ketens inderdaad die ze samen ontwikkelen. En je hebt natuurlijk ook hele leuke voorbeelden van boeren die de voedselbossen, biologische boeren, ook op grotere schaal. Er is best wel veel in beweging die al inspeelt op veranderingen. Niet alleen in klimaat, maar ook dat je inderdaad CO2 moet verminderen. Dat je die schaalvergroting niet meer wil hebben. Dus, maar het start wel bij een soort vertrouwen en het waarderen. Ja. En dat wordt vaak gemist. Niet gewaardeerd worden. Ja, en de essentie, hoe je dat met elkaar afspreekt. Kijk, als fruitteler kan het voor mij economisch interessant zijn om met een voedselbos te beginnen, want ik maak crowdfunding. 1 februari stuur ik al mijn klanten de rekening en ik ben er waarschijnlijk wijzer mee af dan fruitteler zijn op deze manier. Alleen de discussie is, zorg je dan voor een voldoende pakket gezond voedsel voor de gemiddelde Nederlander, waarbij ook wel inderdaad een aantal aspecten teeltkundig waar je ingrijpt en met meststoffen en mineralen werkt, maar die gemiddeld genomen de gezondheid in de afgelopen jaren natuurlijk meer goed dan slecht gedaan hebben. Maar dan zit je met die discussie welk voedselpakket produceer je ten opzichte. Je krijgt dus toch om een soort regisseur, net zoals ik vanuit de ruimte ook merk van je hebt echt wel wat meer regiewerk nodig om dat goed met elkaar af te stemmen. Reinier, dat klimaat dat verandert dus snel. Hè? Dat zeggen jullie alle drie. Dat gaat hard. En dan hoor je Arjan ook zeggen, ja, er gebeurt van alles. Er wordt nagedacht over hoe het kan veranderen, hoe we kunnen aanpassen. Is er nu een goed genoeg schets eigenlijk voor het klimaat van Nederland in de komende jaren waar ondernemers op kunnen bouwen, letterlijk en figuurlijk? Nee. Nee, het lastige is dat het heel sterk afhankelijk is van de keuzes die we als wereld maken. En je kunt in Nederland wel zeggen van nou, we gaan deze klimaatdoelen gaan we proberen te halen. Maar ja, Nederland is maar een stipje op de hele aardbol. Vandaar dat het KNMI om de paar jaar 4 scenario's uitgeeft over de periode tot 2050 en tot 2100. Maar de verschillen tussen die 4 scenario's die zijn heel groot. Dat zijn hele extreme warme scenario's met veel extreme in neerslag, maar ook wel wat gematigder. Dat is 1. Dus dan moet je als bijvoorbeeld als teler moet je dus eigenlijk op basis van 4 scenario's een toekomstperspectief tekenen. Dat is 1. Maar nog veel lastiger is dat die opwarming van de wereld mogelijk, en dat is recent een aantal keren in het nieuws geweest, dat die mogelijk tot gevolg heeft dat de warme golfstroom tot stilstand komt in de oceanen, waardoor Noordwest-Europa nog in deze eeuw niet warmer wordt, maar veel kouder. Veel kouder. En dan heb je een totaal ander scenario, wat niet bij die vier staat, en waarbij echt hele andere teelten horen dan waar je het nu over hebt. Want wat is veel kouder? Veel kouder, dat is een soort ijstijd-idee als je me zo aankijkt, toch? Ja. Het was een beetje van, oké, trek je trui maar aan. Laat ik het zo zeggen. Dat is een scenario wat niet zomaar binnen een paar jaar tot stand komt. Maar als die warme golfstroom in deze eeuw stopt, en er zijn aanwijzingen dat het proces al begonnen is, en dat het mogelijk rond 2050 in volle wording is, dan zou je in de tweede helft van de eeuw naar temperaturen kunnen gaan die in de winter 5 tot 10 graden lager uitkomen. Oftewel, elk jaar een Elfstedentocht. Nou, leuk voor de mensen die van schaatsen houden. Kijk. Minder leuk voor fruittelers. Maar minder leuk voor fruittelers. Maar dat, dus dat maakt het zo lastig. Van waar ga je nou eigenlijk? Welk scenario ga je dan je beleid op uitzetten? Dat is bijna ondoenlijk. Ja, inderdaad, voor ons als fruittelers is het belangrijkste dat de seizoenen blijven. Die Elfstedentocht, prima. Ik heb het ook een paar keer in die zin meegemaakt in mijn leven. Maar de kunst is natuurlijk, als de seizoenen maar blijven, is de boel helemaal aan het uitlopen en je krijgt dan extreme vorst of gekke situaties. Die zijn katastrofaal, maar voor de rest, ja. En wat betekent het voor woningbouw? Wat betekent het voor steden? Dat bespreken we zo meteen. Nation Army in de uitvoering van Ben Lonkel Sol. Tot 10 uur praten we in ons nieuwsforum over klimaatadaptatie. Een issue waar het veel over gaat in Nederland natuurlijk is wonen, woningbouw. Hilde Blank is hier, stedenbouwkundige. Welke gevolgen heeft het veranderende klimaat op de woningbouw in Nederland? Ja, op verschillende manieren. Waar ga je bouwen? Dus het is, je hebt nu het adagium van bodem en water sturend. Dat je veel meer kijkt naar de ondergrond. Dat je niet meer in de diepere delen van Nederland bouwt. Maar meer hogerop. Hè. Er is nu een nieuwe nota ruimte inwording van het Rijk. Die ook zegt van we gaan veel meer in de regio bouwen. Niet meer in de Randstad. Dus waar je bouwt. Voor als het water komt. Of? Ja, nou ja, van nu al. Hè, dat je gewoon droog, droog kan bouwen. Ook omdat het veel te duur is. En omdat je inderdaad niet meer veilig bent. Maar je ziet het ook natuurlijk heel erg over op welke wijze er gebouwd wordt. Want dat vind ik natuurlijk wel leuk. Want zo'n klimaatverandering geeft voor mijn vakgebied ook alweer een hele leuke positieve impuls. Want we bouwen nu meer met beton. We gaan veel meer in hout bouwen. Waarom is dat? Omdat beton is enorm CO2. Dat is, dus dat is echt voor. En dat is natuurlijk een van de oorzaken van de hele klimaatverandering. Ja. Dus daar zit de probeer de visieuze cirkel even te doorbreken. Snap ik helemaal goed. Dus er wordt veel meer. En hout absorbeert CO2. Ja. Dus dat is dan beter, zou je kunnen zeggen. Dus je ziet dat andere materialen, je ziet dat er veel meer wordt vergroend. Heel veel steden zijn met vergroenen bezig. Is natuurlijk ook goed voor die hittestress en voor gezondheid. Nou, dat is ook dat je ik zeg altijd wel eens, ik vind dat steden veel zachter worden. Zachtere materialen, meer vergroening. Wateropvang kunnen gebouwen ook heel erg goed een rol in spelen. Door veel meer het water op te vangen. Langzaam naar beneden te laten lopen. Zodat er een soort vertraging optreedt. Dat niet alles uitspoelt. Dat je ook veel meer water in je omgeving maakt. Waardoor de bomen of anderen ook niet zo nat worden. Hè. Dus je maar hebben we daar wel ruimte voor? Als we nou ook ja, mensen dat is kwijt wel, juist wel interessant. Want dat vraagt natuurlijk nogal wat. Toen het nieuwe ministerie kwam, heb ik de stapelkaarten, noemden ze dat. Stapelkaarten van Hugo de Jonge gemaakt. Dat is van als je kijkt naar wat voor energie en aan wonen en aan infrastructuur en aan landbouw. Wat je allemaal nodig hebt. En je tekent dat allemaal op de kaart. Neelt is vrij klein, dan kan je vrij makkelijk tekenen. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dus dan moet je of combineren. Dus wat kan je allemaal combineren? Dus dan ga je stapelen. Dus dan ga je ook dingen. Ga je ook wat kleiner wonen, wat meer gestapeld, collectieve tuinen. Niet allemaal je eigen auto, veel meer deeleconomie. Er zijn allemaal trends bezig om te kijken hoe kunnen we het toch wel een beetje hetzelfde doen wat we gewend zijn, maar toch op een andere manier. Zodat dat een gunste is voor anderen. Maar het gaat natuurlijk ook over de agrarische sector. Dat je zegt van ja, dus betekent toch wat meer natuur, meer water. Maar je kan water ook combineren met gebouwen. Je hebt die grote datacenter, daar kan je van alles van vinden. Maar die kan je natuurlijk ook gebruiken met een waterbouw. En energieopwekking op het dak. Dus er zijn best wel veel creatieve oplossingen voor. Tegelijkertijd betekent het ook dat sommige dingen moet prioriteren. Dus wat je niet kan combineren, dan moet je zeggen, dit gebied dat leent zich perfect voor landbouw. Of dit is echt een heel goed voor je wateropvang. Of dit is heel goed voor fantastisch om te wonen. Dus dan moet je zeggen, dit is de hoofdfunctie. Dus het is niet te combineren. Je hebt ook industrie. Hè? We geven natuurlijk steeds meer de economie. Wonen wordt altijd gezegd, maar ik denk, ja, we hebben het niet over wonen. We hebben het ook over werken, over voorzieningen. Het is natuurlijk de hele bouwpoot. En die moet je veel meer daarbij elkaar positioneren. Zodat je minder autoverkeer hebt, minder beweging hebt. Nou, dat draagt allemaal bij aan minder uitstoot. En een beetje bij aan het probleem verkleinen. Maar het draagt ook bij aan efficiënte grondgebruik. Dus niet meer uitbouwen, maar in de steden. En als je echt kritisch oog door je eigen stad loopt. En je zegt van als ik nou het voor het zeggen zou hebben. En ik zou de grondpositie hebben. Dan zijn er zoveel mogelijkheden om nog te verdichten. Heus niet allemaal met anonieme torens. Dat kan wat je ook is het eerste heel dat jij zou veranderen in Rotterdam, jouw stad dan? Nou, Rotterdam is een stad, een voorbeeldstad wat enorm aan het verdichten is. Als je daar een paar jaar niet geweest bent, dan weet je niet meer wat je ziet. Dat is natuurlijk wel enorm veel in hoogbouw, hè? Dat is natuurlijk de hoogbouwstad. Maar wat je ook ziet in Rotterdam, is dat er heel veel vergroend is. Echt, als je kijkt naar de openbare ruimte, de aantal vele verharding. Ik kijk zelf uit op het plein bij de Laurenskerk. Het was gewoon een stenen plein. Daar hebben ze 2 jaar zo'n groen tapijt neergelegd om te kijken hoe zou dat werken. Nou, dat werd opeens de plek waar iedereen wou zitten. Dat hebben ze tapijt is weg, het is helemaal, stenen zijn eruit getikt. Het is nu een groen park. En dat zie je niet alleen in Rotterdam, je ziet het in Eindhoven. Je ziet het op heel veel plekken. Dat ze enorm die steden aan het vergroenen zijn. Ja, en dat geeft een aangename plek. En dan kan je ook wel iets compacter bij bouwen. Dus je maakt lucht in de stad, om het als ware. Asfalt eruit, groen erin. Ja. Waardoor je ook wat meer kan verdichten en verstedelijken. Ik denk nog even na over dat beton. dat dan vervangen wordt door hout bijvoorbeeld. En jij zegt dat positief, van dat is goed, dat is beter, Renier. Maar ik denk ook aan oude fundering die soms van hout is. Dat lijkt me toch helemaal niet goed samengaan, ook bijvoorbeeld met water. Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Ik snap jouw vraag wel, inderdaad. Ik ben zelf bezig met een serie over houtbouw, televisieserie. Dus ik zit heel erg in die materie, omdat ik het zo interessant vind als oplossing. Inderdaad, maar wat er gebeurt met onderpaalde steden, palen onder de oude woningen binnen de stadsring van Amsterdam. Met andere grondwaterstanden kan het zo zijn dat die palen niet meer continu onder water staan. Staan ze continu onder water, dan kunnen ze niet rotten. Komt er geen zuurstof bij. Maar zodra een deel van die palen af en toe droog komt te staan door lage grondwaterstand, dan krijg je de ellende. Dan gaan die palen rotten en dan moet je ze vervangen door staal of beton. Maar dat is super duur en best moeilijk uit te voeren. Maar dus dat is onder de grond. Maar er is echt een revolutie gaande in bouwmaterialen. De biobased. Biobased is op basis van gewassen. Je kunt met vlas en hennep, met olifantgras en met lisdodden isolatiemateriaal maken. Met stro kun je bouwen, met hout kun je bouwen. En het heeft hele grote milieuvoordelen en comfortvoordelen. Ja. Want houten of biobased materialen hebben geen thermisch geheugen. Ik bedoel eigenlijk, na een hete zomerdag bij een stenen muur staan en je voelt dat die muur nog steeds warm is. Hout onthoudt niet hoe warm het overdag was. Slaat het niet op en koelt daardoor 's avonds en 's nachts ook veel makkelijker af. Dus een transitie naar houten materialen en andere gewassen van het land, van land naar pand, is buitengewoon interessant. Maar zou daar dan, wat jou betreft, ook meer vanuit de overheid opgestuurd moeten absoluut, worden? Absoluut. Stop met beton, stop met bepaalde manieren. Ja, maar er zijn ook heel veel bouworganisaties, ontwikkelaars zijn daar volop mee bezig. Ja, die zijn er mee bezig. Het is echt, de innovatie gaat dat zien we nu niet. Omdat wat nu gebouwd wordt. Ik hoor alleen maar warmteongelijkheid en dat soort dingen. Ja. Nee, maar er komt dan wat nu gebouwd wordt. Onze bouwpoot is natuurlijk van lange adem. Dus wat je nu gebouwd ziet, dat is 15 jaar geleden van de tekentafel gekomen. Dat heeft al die procedures, duurt vrij lang voordat je het echt gaat realiseren. Dus als je nu ziet wat er allemaal op de ontwerptafels, in de bouwpoot, in alle fabrieken over gedacht wordt. En als je dat werkelijkheid zou maken, dan zie je opeens een heel andere wereld verschijnen. Dat zie je langzaam al. Je ziet steeds meer wat groenere gebouwen. Je ziet ook dat buitenruimtes veranderen. Je ziet ook veel meer acceptatie van niet allemaal je eigen auto, deelauto's, waardoor er ruimte vrijkomt, dat je niet over een parkeerplaats nodig hebt, maar er ook vergroening kan doen. Maar dat is toch echt nog heel minimaal? Nee, nou, het valt best wel mee, hoor. Het valt best mee, hoor. Ja. Grote bouwmaatschappijen die gaan dan naar 10-20% houtbouw op dit moment. Amsterdam heeft volgens mij een verordening, Rotterdam misschien ook wel, dat nieuwbouw, ik dacht tenminste 10% biobased moet zijn. Ja, en dat hele biobased is ook zo'n nieuwe, is ook een nieuwe economie. Het is niet alleen maar dat het voor de bouw is, maar het is ook hergebruik van materialen. Biologische materialen gebruiken. Het is ook weer een toekomst van de landbouw, de agrarische sector. Want je kan ook dus dat soort gewassen telen. Ja. Dus het is in die hele keten, dus eigenlijk hoe we hier aan tafel zitten, kan dat heel erg met elkaar helpen. Arjen, denk jij business? Weg met die appels. Ik ga dit verbouwen. Nou ja, je gaat wel kijken waar de systeemverandering zit. En fruitteelt is natuurlijk lastig omdat je een complex teeltsysteem hebt met die meerjarige teelt. Maar in de akkerbouw zien we zeker die trend van met name traditionele bouwplannen in akkerbouw. Ik hoorde wel van collega's dat je zegt van vroeger was dat bieten, uien, aardappelen, granen. Dat daar inderdaad die biobased gewassen wel in beeld komen. En dat zijn dan ook vaak meerjarige gewassen. Die worden afgehakseld. Ja. En die kun je in een korte keten weer gebruiken. De discussie is natuurlijk, ga je voor voedsel op je land, of bij wijze van voor biobased materialen, of voor zonnepanelen. Anders hebben we geen appels en peren meer. Ja, nou, los van die appels en peren, maar ga je voor voedsel, of ga je voor bouwmaterialen, of ga je voor zonne-energie? Dat is natuurlijk best wel een pittige discussie. En dan zeggen wij, ja, moet je als landbouwsector, zeg je dan, moet je je vruchtbare delta opofferen, zeg maar, om te zeggen, geen appels meer, maar doe maar zonnepanelen of biobased. Maar in het geheel moeten we, denk ik, wel goede keuzes maken. Ja, en Nederland is nog best, Nederland is een klein landje op de wereldschaal, maar is op zich natuurlijk best groot. En als je door Nederland gaat, zijn er natuurlijk nog hele plekken die ook best nog verlaten zijn. Want je denkt van al die graslanden, dan kan je het best voorstellen dat je daar met ook andere teelten doet, waardoor je voldoende voedsel kan houden, maar voldoende ook voor energieopwekking en voor andere dingen kan doen. Nou ja, de meeste mensen willen het niet, hoor. Als het uitzicht beïnvloedt, dan zitten weinig mensen. Maar dat vind ik weer wat anders. Dan heb je zelf, als je het uitzicht beïnvloedt, dan heb je bijvoorbeeld over de windmolens. Die waar natuurlijk heel veel mensen, hè, de horizonvervuiling. Ja, ik denk dan van, laten we daar nou eens een campagne op zetten. Want je wil alle voordelen van de energie, maar je wil niet een nadeel. En ik vind trouwens windmolen prachtig, maar dat is misschien beroepsdeformatie. Ja, zover ben ik nog niet. Dat mag ook. Nou ja, dus het mooie is, wat ik heel vaak tegenkom, mensen zijn wel tegen hoogbouw. En ik denk, waar ben je nou tegen? Ik snap die discussie niet. Hè. En dan zeggen ze, ja, er komen mensen wonen, die kennen wij niet. En dat zijn hele andere mensen die bij andere inkomens, of die komen niet bij onze voorzieningen. Ik zeg, oh, dus als nu gebouwd wordt voor jouw moeder, die dan daar gaat wonen, zodat jou die woning weer vrijkomt voor een gezin, en we gaan de begaande grond inrichten als het buurthuis. Opeens was de hele hoogte helemaal geen discussie meer. Ja, want dan is het van ons, dan is het onze buurt. Windmolens in Noord-Nederland, moesten we niet hebben. En zei, oké, maar als jij nou met jullie gemeenschap de revenue krijgen van die wind. En een van die zonen had ook een eigen windmolen ontworpen. En het is nog het design van jouw zoon. Ja. En toen zei nee, maar dan wel. Want dan hebben wij, want het idee is van, als ik een windmolen mag ontwerpen, ben ik ook om. Nee, maar als jij er geld voor krijgt, het gaat natuurlijk om van, wij krijgen de lasten, maar we krijgen niet de lusten. Ja. En dat zit natuurlijk op heel veel onderwerpen. En zodra je dat wat meer in balans brengt, is er best heel veel mogelijk. Ja. Renier, kort, wat zouden we zelf concreet kunnen doen in ons eigen leven, ons eigen achtertuintje? Ja, ontzettend veel eigen achtertuintje, tegelstruit planten erin. Een veel groter percentage beplanten en niet meer met stenen blijft het water staan. Ik heb een stenen balkon, help me even. Ik ken mensen met een balkon en we hebben een paradijs ervan gemaakt. Okay. Met grote potten en planten, et cetera. Maar ook de spullen die je koopt, je consumptiedrankje, consumptiedrang, hoe vaak koop je kleding, wat eet je, ga je veel op reis, dat mag allemaal wel. Maar iets bewuste keuzes daarin maken kan toch wel heel veel verschillen. En kan je vertellen, je hoeft helemaal niet terug naar het stenen tijdperk. Het kan zelfs hartstikke leuk zijn. En ik ben deze zomer 4 keer op vakantie geweest, binnen 200 kilometer van mijn huis. En ik heb Nederland, ja, het is gewoon prachtig. Ook in zo'n zomer. Zoveel mooie plekjes. Wel nat. Ja, maar ik hou van water, van watersport en zo. Dus dat is prima. Hilde? Voor jou, Hilde? Jeetje, nou, je hebt in ieder geval heel veel gras gemaaid. Gras voor de voeten, ja hoor. Nee, maar ja. Kijk, ik denk wel, laat ik het anders formuleren. Wat is toch een soort laatste vraag. Wat ik wel belangrijk vind in deze is dat we, op het moment dat je dus dingen in je buurt of wijk, in je omgeving doet, wat past bij de mensen die daar wonen, die daarvan houden, die daar een rol in hebben, die ook een soort eigenaarschap geeft, die zelf dingen mogen doen, dan krijg je heel veel voor elkaar. En dus die anonimiteit moet eruit, dat het voor je bepaald moet worden uit. Je moet gewoon deelgenoot kunnen zijn van ontwikkelingen, of je nou ondernemer bent of bewoner of nou wie dan ook. Ontstaat er een soort gemeenschapszin, er staan prettige samenlevingen. En ik denk dat dat helpt voor bewustwording, dat mensen dan inderdaad zeggen, oké, ik was mijn auto niet met kraanwater, maar doe ik op een andere manier. Of ik parkeer niet hier, want het is beter voor de veiligheid van mijn plek. Dus ik denk dat dat veel meer omgaat. Dat je, nou ja, dat we ook wat meer zelfredzaam of eigenaarschap moeten geven aan mensen die het een beetje zelf ook mogen bepalen en daar ook de vruchten van mogen plukken. Over vruchten gesproken, precies. Arjan. Wat is de peer die we allemaal moeten proberen? Nou ja, dat is bij uitstek zeg maar de conference. De unieke peer in Nederland die het nog steeds samen met België het gros van het areaal vult. Kijk. En jij blijft gewoon lekker doortelen. Dank jullie allen voor dit uur. Reinier van den Berg, klimatoloog en weerpresentator. Fruiteler dus, Arjan van Toorn. En ook stedenbouwkundige Hilde Blank. Zo direct na 10 uur hebben we natuurlijk nog heel erg veel sport voor je. 3x3 basketbal kunnen we heel goed, weten we sinds de Olympische Spelen in Parijs. De mannen zijn alweer in actie gekomen, gouden medaillewinnaars. Het leven gaat gewoon blijkbaar weer door voor je. En ook even kijken in Zandvoort, waar het dit weekend allemaal gebeurt natuurlijk met de Formule 1. Dat en nog veel meer zometeen na 10 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Hoe kan het dat het zo verschrikkelijk goed gaat met de oehoe in Europa? Een kubieke meter waddenbodem, daar zit net zoveel leven in als kubieke meter tropisch regenwoud. Het onbewoonde eiland Rottermeroog is een bron van leven. 5-jarige Mo smelt een julikever en een tijgerspin op onze venolijn. Dat is allebei echt heel cool. En verder, topmodel Kiki Borel verduurzaamt de modewereld. Hoe verliefd kun je zijn op eendagsvliegen? En onze columnist is Bibi Dumontak. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels op

Wat ben ik? Ik ben een echte knol. Ik ben gezond en smaakkruimig. Onze boeren zorgen ervoor dat ik gezond en betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Lees Het hart wordt niet dement van psychogerontoloog Huub Buizen. Nu in de boekhandel. Gezond en betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Waar heb je op geklikt? Als ondernemer heb je niet overal zicht op. Dan is het fijn als je met extra veilig internet van KPN Zakelijk standaard extra bent beveiligd. Bijvoorbeeld tegen phishing links. Zo kan jij extra beschermd je team digitaal laten werken. Standaard extra veilig internet. Ook daarom kies je KPN Zakelijk. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Biologisch wasmiddel, biologische appels. Het is helemaal van nu. Maar biologische wijn, is dat wel lekker? Ja, nou... Probeer Nelemann wijn. 100% biologisch en met 100% lekker garantie. Niet lekker? Dan kan hij terug. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld. Kijk op Nelemann.org. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Joram Kaat. Goedenavond, welkom toch. Nog een uur langs de lijn en omstreken. Hugo Haak was eerst bondscoach, werd daarna assistent... en keert nu weer terug als bondscoach van de baanwielrenners. En we spreken hem om 10:30. En er is wolven nieuws. Ze worden in de provincie Utrecht gezenderd. En we blikken met Ragnar Niemeyer vooruit... op de eredivisiewedstrijden van het komende weekend. De 7e etappe van de Vuelta is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike won de sprint van het peloton... dat flink was uitgedund in een klim. En na afloop bedankte hij zijn ploeggenoot Sepp Kuss... voor zijn hulp in de finale. Maar volgens onze commentator Gabriel Melging... heeft van Aert de ritzegen vooral zelf verdiend. Het feit dat van Aert überhaupt die klim overleeft... en daarna nog zelf ook meermaals een gat dichtrijdt... en nog even wegspringt zelf ook om Soler te gaan halen... Ja, hij heeft zichzelf ook echt in de positie gebracht om die etappe te kunnen winnen. Dus ik vind dat Van Aert zichzelf ook zeker niet tekort moet doen. Ben O'Connor die blijft de leider in het klassement van de Vuelta. Mathieu van der Poel en Olaf Kooi zijn aangewezen als Nederlandse kopmannen... op het EK in België vanaf 30 september. Volgens bondscoach Koos Moerenhout kan het Nederlandse team... met deze kopmannen inspelen op meerdere scenario's. Bij de vrouwen is Lorena Wiebes aangewezen als de belangrijkste troef. Yannick Sinner, tennisser, heeft zijn fitnesstrainer en fysio ontslagen. Deze week bleek dat de nummer 1 van de wereld 2 keer positief is getest op doping. Sinner krijgt geen schorsing, omdat na onderzoek blijkt... dat het verboden middel door een massage van zijn fysio in zijn lichaam is gekomen. Want die fysio die had weer een sneetje in zijn pink... en die gebruikte daar een spray voor met dat verboden middel erin. Zo. Zo. Max Verstappen die is bij de eerste vrije training in Zandvoort 2e en 5e geworden. In de eerste training zette Lando Norris de snelste tijd neer. En in de 2e vrije training was George Russell de snelste. Jordi Schouten speelt dit weekend niet mee tegen Almere City. De middenvelder van PSV is geblesseerd. En keeper Walter Benitez en verdediger Oliver Boscagli die zijn wel inzetbaar. Voetballer Anwar El Ghazi heeft op Instagram laten weten... dat hij 5 ton van zijn schadevergoeding doneert aan goede doelen in Gaza. De rechter oordeelde dit jaar dat de Mainz-speler... Al-Ghazi een schadevergoeding van 1,7 miljoen euro moest betalen. De club aan hem nadat hij ten onrechte werd ontslagen... omdat hij zijn steun uitsprak voor Gaza op social media. De 3x3 basketballers en basketbalsters zijn beide door... naar de kwartfinales van het EK. Commentator Ronald van Dam, die praat ons bij. Ja, want het is een succesvolle dag voor die Nederlandse basketballers en basketbalsters. Beide dus door. Zowel de mannen als vrouwen wonnen beide groepsduels... en zijn als groepshoofden ook nog eens door. De mannen zijn echt net klaar. Ja. Die kropen door het oog van de naald... door met 21-19 van gastland Oostenrijk te winnen. We gaan even luisteren naar Wordy de Jong... die vertelde dat zijn team diep moest gaan voor de zegen. Insane ambiance. I mean, Last year when we played the World Cup in Vienna, it was crazy too. So we knew we had to bring our game, and they for sure matched everything that we had. We was even trailing behind. It was a tough game. I didn't expect anything less. Ja, Ronald van Dam, je hebt het allemaal gevolgd. Was het echt zo spannend, ja? Ja, het ging de hele wedstrijd gelijk op. Er zat echt een nauwelijks verschil tussen de twee teams. Die Oostenrijkers, die hebben ook gewoon een goede ploeg. Die niet voor niets tweede staan op de World Tour. Dat is de professionele tour als Team Vienna. Dus Nederland wist wat er te wachten stond. Maar ja, ze slepen hem uiteindelijk wel uit. En dat was mooi om te zien. En dan was dit keer niet Wurtie de Jong die de beslissende bal erin knalde, maar Julian Jaring. Dus dat is ook wel het goede van die Nederlandse ploeg. Ze hebben meerdere wapens. En ze winnen makkelijk van Azerbeidzjan en pakken dus nu Oostenrijk in een spannende wedstrijd. Ze zijn hot. Ja, en die Jaring, dat is even goed om te noemen, want dat is de vervanger van Dimeo van der Horst. Die is er niet bij, want die is na de Spelen ging die trouwen. Ja. Die miste ook alle festiviteiten in Parijs en nu dus ook dit EK. Hoe doet hij het, die Jaring? Nou, heel even Dimeo, als het mag, want die ging inderdaad meteen weg. Dat was al gepland en hij zei van ja, het was al zo moeilijk om een datum überhaupt te vinden voor die bruiloft. Misschien had hij zelf ook niet echt verwacht dat ze goud gingen pakken. Nee. Toch? Nou, reken maar dat hij wel graag had willen blijven, maar ze moesten echt nog dingen voorbereiden en ik denk dat hij ook wel heel graag bij zijn vrouw wilde zijn. Die overigens in Parijs erbij was. Maar goed, dus die kon er niet bij zijn. Hij zit wel weer bij de ploeg. Maar de bondscoach had geoordeeld van laten we Julian Jaring in jouw plek laten spelen. En die deed het goed. Moet ik wel zeggen, die schoot in deze wedstrijd een hele belangrijke twee punten in de fase dat ze het even moeilijk hadden. En hij besliste ook de wedstrijd met die laatste bal in Nederlands voordeel. Ja. Zie je eigenlijk iets terug nog bij de spelers? Want die hebben dus die medaille gewonnen. Die hebben daarna feest gevierd. Ja. Die hebben inderdaad toch wat onverwacht, denk ik, dat enorme succes behaald. Met heel veel aandacht die daarbij zeker, kon kijken. Zeker, ja. Wat merk je daar nu nog van tijdens het EK? Nou, ze begonnen wat stroef, vond ik, tegen Azerbeidzjan. Gaat het op het veld? Ja. Nou, ja. Dat gelukkig niet meer. Maar nee, het ging even stroef. Maar ja, ze kwamen met 9-6 achter tegen Azerbeidzjan. Daarvoor scoren ze 15 punten op rij en geeft de ervaring wel de doorslag. Dus ik denk dat ze dat nu wel achter hebben gelaten. Nu zitten ze echt in de ritme van het toernooi. En kun je ook gewoon zien dat het geen toeval is dat ze die gouden medaille hebben gewonnen. Dit is gewoon een goede ploeg. Ja. Hoe ziet het verdere verloop van de mannen eruit op het EK morgen? Ongeslagen groepswinnaar. Dat betekent dat ze morgen mogen gaan spelen tegen, dat wordt zo meteen duidelijk, Duitsland of Servië. Dat is wel een beetje hun angstgegner. Dat kan dus ook nog als de nummer 2 uit groep A. En die wedstrijd is morgenavond om 19:15. Oké. Vrouwen dan, regerend Europees kampioen bij 3x3 basketbal. Niet gezien bij de Olympische Spelen. Wel nu dus weer op dat EK. Door naar de kwartfinales. Wonnen ook beide duels. Ja. Hoe verging het hen vandaag? Wat was jouw indruk? Ik vond ze tegen Letland, de eerste tegenstander, wat moeizamer beginnen. Maar kwamen eigenlijk wel daarna steeds beter in de wedstrijd. En winnen eigenlijk die wedstrijd ook wel behoorlijk overtuigend nog, vind ik. Met 19-13. En dan tegen Hongarije ging het ook weer, het begin wat moeizaam. En uiteindelijk pakken ze hem ook gewoon met 16-13. Ik er zit meer in dan ze het nu laten zien. Dus ik denk dat ze hun beste basketbal nog niet hebben gespeeld. Maar goed, je moet ook maar met die druk spelen van je bent de Europese kampioen. Het goede nieuws is wel dat ze Kiki Fleur weer terug hebben. Die was er vorig jaar ook bij toen ze Europees kampioen werd. Die raakte daarna bij het WK onder 23 ernstig geblesseerd aan haar knie. Scheurde haar kruisband af. Heeft lang moeten revalideren. Maar die heeft een paar toernooien geleden haar comeback weer gemaakt op de Women's Series, de proftour bij de vrouwen. En speelde er een beetje als de oude zelf. Ze heeft een heel goed tweepuntschot. Dus dat is wel echt een extra wapen voor die vrouwen. Ja, bij die mannen zeiden zij van een van onze sterke punten is dat we heel complementair zijn aan elkaar. Ja. Dat ze allerlei verschillende kwaliteiten hebben. Is dat bij vrouwen dan ook zo? Zeker. Absoluut, want je hebt Noordriessen die heel makkelijk creëert. Die kan makkelijk naar de ring, heeft een goed schot. Kiki Fleur heeft een goed schot. En dan heb je Janice Boonstra, dat is een beetje de Dimeo van de Horst van het team. Die kan lekker rondom die ring met de rug naar de basket, die balletjes er wel in frommelen. Ja, en voor het hele reboundwerk en de goede assist en ervaring hebben ze dan nog Lois Battlefield. Dus dit is wel een goede ploeg die bondscoach Maxim Kovacevic tot zijn beschikking heeft. Ja, ze werden ook niet voor niets vorig jaar in deze samenstelling Europees kampioen. Nee, zij mogen morgen ook weer. Hoe ziet hun toernooiroute eruit? Nou, ze wonnen ook dus uiteindelijk de pool. En ze gaan dus nu spelen tegen de nummer 2 uit groep B. Dat doen ze morgenmiddag al om 14:50. En dat wordt dan Duitsland, de Olympisch kampioen, of Polen. Een van die twee, dat wordt ook zo meteen duidelijk. Oké, dankjewel Ronald van Dam. Check. In the way, seems you cannot be replaced, and I'm the just wants to know that you're well. Harry Styles, as it was. Er is wolvennieuws. In Utrecht gaan ze de wolf die voor problemen zorgde daar zenderen. En alleen dat al zou de wolf bij mensen uit de buurt moeten gaan houden. Hoe dat precies zit, dat vragen we aan ecoloog Glenn Lelieveld. Goedenavond. Goedenavond. Was deel van het overleg hierover. Wanneer was dat overleg? Nou ja, we zijn natuurlijk al een jaar in gesprek met de provincie Utrecht. Al sinds dat de eerste keer een loslopende hond eigenlijk echt behoorlijk werd lastiggevallen door een wolf. Ja, dat is gewoon geen gedrag wat we moeten willen. Dus sindsdien zijn we eigenlijk al bezig met de provincie Utrecht om te kijken van wat dan wel en vooral ook hoe dan wel. Ja, en hoe dan wel, dat is dan chippen? Dat is de oplossing om de wolf af te schrikken? Of hoe werkt dat precies? Nee, chippen is echt onderhuids. En dan hebben we een probleem met vooral het GPS-bereik en ook een grote batterij die de GPS moet voeden. Dit is echt met zo'n halsbandzender. Dat ken je misschien nog wel van de natuurdocumentaires van leeuwen in Afrika. Maar ja, dan in ons eigen land, sterker nog, zowat in onze eigen achtertuin in Utrecht. Grote halsbandzender, maar ja, daarvoor moeten we eerst de wolf kunnen vangen. Ja. En je kunt je voorstellen, als je zo'n wolf vangt, ja, die gaan mensen een tijd lang niet leuk vinden. En dat is eigenlijk ook precies de bedoeling. Maar allereerst die halsband, want hoe die halsband er dan komt, daar moeten we het zo over hebben. Maar doordat je weet waar die wolf is, wat helpt dat? Nou ja, je zet die wolf eigenlijk onder een soort van curatele. Je weet gewoon waar die wolf is, wat hij daar doet. En daardoor kunnen we beter in de gaten houden van, heeft de actie ook het beoogde effect? Blijft deze wolf verder van mensen vandaan? Houdt hij zich niet meer op in hondenlosloopgebieden bijvoorbeeld? En dat zijn voor ons toch wel belangrijke zaken om te weten. En als het niet voldoende werkt, dan zouden we zelfs nog op basis van de data van de halsbandzender alsnog met een paintballgeweer bijvoorbeeld achteraan kunnen gaan. Oké, want dat nu wordt besloten om het op deze manier aan te pakken, dat is op basis van ervaring in het buitenland. Wat hebben ze daar gedaan? Ja, klopt. Eigenlijk gebeurt het heel vaak dat wolven worden gezenderd in Europa. Vooral voor studies naar terreingebruik. Waar komen wolven nou? Waarom zitten ze daar waar ze zijn? Dus wolvenzender is eigenlijk een hele normale methode. En vanuit onze internationale collega's horen wij heel vaak van ja, een wolf krijg je maar één keer te pakken en daarna nooit meer. En toen hadden wij zoiets van ja, dat is eigenlijk precies wat wij willen. Dat een wolf ons dusdanig eng weer opnieuw vindt. We willen juist een wolf heropvoeden daarin. Dat zenderen dat heeft dus ook een gigantisch voordeel voor enerzijds de heropvoeding van die wolf, dat die mensen eng moet vinden, en anderzijds daarom daarna ook in de gaten kunnen houden. Nu hoor ik dat Animal Rights het niet eens is met de beslissing. Vecht de vergunning tot chippen aan. Wat vind jij daarvan? Ja, chippen is het dus niet, het zenderen. En ja, het is een vrije rechtsstaat, dus ze mogen naar de rechter stappen als ze dat willen. Zelf ben ik dan van mening van ja, wat wil je dan precies? We moeten toch een probleemsituatie oplossen. Dat samenleven met de wolf, dat is een soort van compromis. Wij moeten aan onze kant dingen doen als maatschappij. Nou, er zijn niet voor niets ook gebieden afgesloten. Er worden adviezen aan mensen gegeven aan hoe ze zich moeten gedragen. Maar tegelijkertijd aan de andere kant, ja, als één wolf, we hebben zo'n 100 wolven, als één wolf dan echt excessief problematisch gedrag vertoont, ja, dan moet je ook gewoon kunnen handelen. Daar moeten we niet moeilijk over doen. Ja. Nee. Maar Animal Rights zegt, dit is eigenlijk heel natuurlijk gedrag van de wolf. Nou, dan ben ik erg benieuwd waar ze dat vandaan halen. Want dit komen wij nergens anders in Europa op deze maat tegen. Oké. Okay. En het gaat dan dus vooral om het verdoven wat nodig is... om die zender bij de wolf te brengen. En dat kan heel veel stress veroorzaken van de wolf. Hoe zie jij dat? Ja, heel eerlijk gezegd, dat is dus ook precies de bedoeling. Kijk, het is niet de bedoeling dat de wolf lijdt... of permanent verwondingen oploopt of wat dan ook. Dat willen we ten alle tijde voorkomen. Maar ja, een beetje stress is juist ook de bedoeling. Die wolf moet ons als mens weer eng vinden. En een beetje stress, ja, heel eerlijk gezegd, helpt er juist bij. Oké, dit gaat dus over zenderen. Nu mag je ook afschieten in een noodsituatie. Kunt u ons uitleggen wat een noodsituatie dan is? Ja, dan gaat het echt om agressie. Dus echt om meermaals bijten met doel een mens te verwonden, dan wel te doden. Maar één keer bijten is niet genoeg. Nee, ja, ligt een beetje aan waarom die bijt. Kijk, we hebben natuurlijk ook eerder al een situatie met een andere wolf overigens gehad... waarbij de welpen verdedigd werden en een kind werd omvergelopen. Kijk, dat is net zo goed een problematische situatie... maar dan heb je de context, een wolf die jongen beschermt. Dat kennen we wel van meer wilde dieren. Dat vinden ze niet leuk. Je moet wegblijven bij jonge dieren. Dus dan is de situatie anders. Gaat het echt om doelbewust mensen bejagen? Nou, dan ben je wel heel ver over die rode lijn heen. En dan heb je het echt over een probleemwolf. En die moet gewoon per direct geschoten worden. Dus hè, wij vinden het al heel spannend dat deze wolf... waarvoor deze vergunning is afgegeven om te kunnen zenderen... Al een jaar in toenemende mate problematische gedrag vertoont. Dus... Ja, we vinden het wel heel spannend waar dat heen gaat. Dus wij roepen eigenlijk al een jaar de provincie op van handel hiernaar. Zet dingen in werking. We zijn blij dat we nu eindelijk aan de gang kunnen. Tegelijkertijd, kijk, hè, ik heb geen kristallen bol. Als het volgende week alsnog verder escaleert, ja, dan moet je ook gelijk kunnen handelen. Dan moet je niet meer over zender hebben. Dan, als het echt die rode lijn overgaat, dan moet je die wolf gewoon afschieten. Ja. Ecoloog Glenn Lelieveld, dank voor de toelichting op het zenderen dus van de wolf in Utrecht. Gaan we naar Zandvoort. Daar zijn alle ogen gericht op Max Verstappen. We hebben het eerder in deze uitzending al over hem gehad. Maar er is meer te beleven in de duinen daar. Er zijn meer raceklasses en er is vertier voor iedereen. Dat zag onze verslaggever Thierry Boon op het winderige circuit. Waarschijnlijk is het niet helemaal goed te horen, maar geloof mij maar, het waait. Windkracht 8 hier op Zandvoort, waar het raceweekend is begonnen. En het is meer dan alleen Formule 1, het is eigenlijk één groot festival. Ja, is goed. Ja, is goed. Daarover later meer. Eerst de sport, want er rijden dus meerdere klasses, zoals de Porsche Supercup. Ook daarin een Nederlandse uitblinker, een tukker, Larry ten Voorde, die net als de Formule 1 zijn vrije training had. Ja, ten eerste hartstikke gaaf hier te zijn. Natuurlijk de homesfeer, weet je, echt met een glimlach sta ik hier. Natuurlijk veel fans al ontmoet en sponsors en partners die de weekend komen kijken en familie. Op naar morgen dan. Hoe zijn de omstandigheden? Ja, op zich wel prima. Natuurlijk vandaag hebben we ook gezien dat natuurlijk heel wisselvallig weer is. Weet je, je hebt regen vanochtend, veel wind. Nou is in één keer zonweer. Morgen zeggen ze weer regen. Dus ja, dat is ook wel een beetje stand voor het weekend. Ik denk als Nederlanders zijn we er wel aan gewend. Dus adapteren wordt er mooi. Voor de mensen die de Porsche Supercup minder kennen, wat maakt het zo mooi? Gelijke auto's. Zit heel dicht bij elkaar. Rijden ongelooflijk moeilijk. Geen ABS, geen traction control. En als je van geluid houdt, zoals vroeger, ja, dan moet je bij ons zijn. Jij bent eigenlijk diegene die het Wilhelmus alvast warm rijdt voor Max Verstappen, toch? Ja, vaak is dat wel zo. Natuurlijk dit jaar al 4 keer gebeurd, dus dat is natuurlijk wat bijzonders. En natuurlijk ook de fans een show te geven voor het Formule 1 spektakel begint. De fans komen sowieso wel aan hun trekken hier in Zandvoort. Ik zei het al, het is één groot festival. Ik noem een Armin van Buren, een Snolle Bollekus, een Yves Berendsen. Ja, ze treden allemaal op voor die tienduizenden fans die zich uitstekend vermaken. Zeker, zeker. We hebben de training gezien en het gaat allemaal helemaal fantastisch volgens mij. Hé, hey, lijkt wel een festival daar, man. Ja, volgens mij ook. Zo kwamen hier ook heen. Ja, nee. Dat is niet normaal. Voor mij persoonlijk is het meer een racefestijn. Ik hou heel erg van auto's namelijk. En ik kom hier eigenlijk puur voor de auto's. En ja, natuurlijk, het bier eromheen is echt super fijn. Hey, gaat het nu, stopt het hier of gaan jullie nog even door? Nee, het is mooi geweest. We zijn er moe, we zijn al oud. We hebben Yves Berendsen gezien, Xander Bussonnier, weet je wel. We hebben genoeg gehad, weet je wel. Ja, wij gaan door naar... Zandvoort aan Zee. Zandvoort aan Zee. Ja, het schijnt hier in de buurt te zijn, hè? Ja, het schijnt inderdaad in de buurt te zijn. Ja, en veel fans gaan dus van het circuit door naar de binnenstad, waar het feest allemaal doorgaat. Maar ja, hoe leid je dat allemaal in goede banen? Dat vertelt Jan-Jaap de Kloet, de Formule 1-wethouder van Zandvoort. We hebben daar natuurlijk een mobiliteitsplan voor ontwikkeld. En niet wij, maar eigenlijk de Dutch Grand Prix zelf. En daar staan we natuurlijk in nauw contact mee. En dan maken we afspraken over A, van hoe komt het inderdaad naar het centrum van het dorp. De Halterstraat is echt het uitgangsgebied. Maar ook hoe komen ze goed naar het station. Want 98% van de bezoekers komt of met de fiets of met openbaar vervoer. Het gaat goed toch? Tot nu toe gaat het heel erg goed. Vanochtend, ja, het is natuurlijk een verschil tussen ochtend en avond. En de ochtend komt vrij geleidelijk binnen. En zoals vandaag na de laatste training gaat het eigenlijk met een grote bubs eruit. Hoewel op het circuit zelf veel entertainment is. Dus heel veel mensen blijven ook hangen. Maar het gaat goed. En het plan dat ze hebben uitgedokterd met z'n allen, dat functioneert. De start is geweest. Het raceweekend is nu echt begonnen. Het was wel, ik bedoel, we staan nu heerlijk in het zonnetje. Klein windje, maar vanochtend, ik was bang, er gaan mensen gewoon wegwaaien. Ja, vanochtend stond er een stevige wind. Ik hoorde minstens 7, sommige mensen zeiden zelfs 8. Met ook nog regen erbij, dus de omstandigheden waren niet ideaal. Je hoorde de coureurs ook op tv daar wat over zeggen. Van, er zat zoveel wind en windvlagen, dat is lastig rijden. Ja, maar nu is het helemaal opgeklaard en dit is Zandvoort op zijn best. Nou, dat klinkt wel top daar hoor, in Zandvoort. En het gaat nog het hele weekend door. Wil u dat volgen en meer weten? Luister dan de NOS Formule 1 podcast met extra afleveringen vanuit Zandvoort. I don't know what to do. Coldplay. En Tolk maakt het 1 minuut voor 9:30. NPO Radio 1. Bijna 10:30, het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Een Nederlandse vrouw van 65 wordt vermist op het Griekse eiland Samos. Ze ging gisterochtend een wandeling maken, maar keerde daarna niet meer terug. Morgen gaat een Nederlands team de hulpdiensten op Samos helpen bij het zoeken naar de vrouw. De onafhankelijke Amerikaanse presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft zijn steun uitgesproken aan de republikeinse kandidaat Donald Trump. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar in 10 staten waarin hij cruciale stemmen van Trump had kunnen afsnoepen. Ook gaat Kennedy niet meer actief campagne voeren voor zichzelf. De gesprekken gisteravond tussen een Israëlische delegatie en bemiddelaars over een staakt-het-vuren in Gaza waren constructief, zegt een woordvoerder van het Amerikaanse Witte Huis. Hij heeft geen details gegeven. De gesprekken gaan vandaag en komend weekend door. Drenthe gaat proberen om jongeren die weg zijn getrokken weer terug te halen naar de provincie. De Rijksuniversiteit Groningen begint een onderzoek naar de beste manieren om de jongeren te verleiden om opnieuw in Drenthe te komen wonen. Langs de lijn en omsteken. Hugo Haak keert terug als bondscoach van de Nederlandse sprinters in het baanwielrennen. Hij volgt de Brit Mehdi Cordy op, die na de Olympische Spelen in Parijs afscheid nam. Haak was tussen 2018 en 2022 ook al bondscoach van de Nederlandse sprintploeg en won in die periode 5 medailles op de Spelen van Tokio in 2021. En op de afgelopen Spelen van Parijs was hij assistent van de sprintploeg en stond hij op de eerste rij toen Harry Lafrijse historie schreef. In de bel, Harry Lafrijse, buitenom, bij de Japanner en bij Matthew Glaser. Lafrijse slingert hem nog één keer aan voor de wedstrijd van je leven. Maar daar komt Richardson. In de halve finale kwam Richardson eroverheen. Maar dat gaat hij nu niet halen. Harry Lafrijse doet het. Harry's hat-trick is geschreven op 11 augustus in Parijs. Hij dendert door de geschiedenisboeken heen en is de meest succesvolle Nederlandse Olympiër op de zomerspelen. Ja, en wij hebben aan de telefoon denk ik toch wel de meest succesvolle coach van die baanwielrenners ooit. Hugo Haak, gefeliciteerd nogmaals. Hartelijk dank en een goede avond. Ja, we hebben je natuurlijk even aan de telefoon om je te feliciteren met je nieuwe baan die je ook al eerder vervulde. Wat is het nou? Kan jij niet zonder die baanwielrenners of kunnen zij niet zonder jou? Nou, ik heb in ieder geval zelf wel gemerkt dat nu ik er een tijdje tussenuit ben geweest, dat ik de baan echt wel begon te missen. En natuurlijk in assisterende rol weer terugkwam. Daar ook echt het plezier bij heb gevonden en gedacht heb van hey, dit is de sport waarin ik mijn passie heb, mijn liefde heb en dus wil werken. Ja, en er zit ook wel, heb ik het idee, een speciaal plekje in je hart voor Harry Lafrijse. Hat-trick Harry, zoals we hem nu in Nederland zo graag noemen. Hoe zou jij jullie band omschrijven? Als een hele goeie. En dat gaat ook wel een tijdje terug. Op het moment dat Harry als talent binnenkwam bij onze ploeg, was ik zelf ook nog atleet. Ben toen meegegaan naar de WK in 2017. Niet om daar de wedstrijd te rijden, maar juist om hem ook vanuit het team een beetje te begeleiden. En daar is eigenlijk de samenwerking al ontstaan. Nou, en dat hebben we verder uitgebouwd op het moment dat ik bondscoach werd en we richting Tokio gingen werken. En dat hebben we eigenlijk nu afgelopen jaar weer gekopieerd met groot succes. Ja, want je ging weg als bondscoach, was toen eventjes weg. Vorig jaar keerde je weer terug, hè, als eigenlijk soort persoonlijk begeleider van Lafrijse eerst. Later werd je ook assistent van Mehdi Cordy. Dat leidde ook wel, begreep ik, bij sommigen tot gefronste wenkbrauwen. Had jij de hele sprintploeg achter je of moest je echt wel eventjes je best doen om die relaties weer wat aan te halen? Nee, uiteindelijk had ik zeker de hele sprintploeg achter me. Hebben we wel goede gesprekken ook gevoerd over hoe dat gegaan is. Nou, dat hebben we uiteindelijk met z'n allen denk ik goed opgelost. En zijn we weer verder gegaan en succesvol gewerkt richting het spelen. Want hoe dat gegaan is, dat de communicatie daarover was niet geweldig, als ik het dan zo begrijp. Die was niet helemaal geweldig. Die was af en toe wat minder duidelijk richting iedereen. En ik denk dat daar iets ontstaan is inderdaad, wat we uiteindelijk met z'n allen heel erg goed hebben opgelost. Ja, en nu ben je dus weer bondscoach van die hele ploeg. En verandert dat nog iets? Heb je dan minder tijd voor Lafrijse? Dat zorgt er eigenlijk gewoon voor dat ik weer verantwoordelijk ben voor iedereen. Dat was ik natuurlijk in mijn assisterende rol ook. Dus ik heb met iedereen daarin het beste voor en ga vol aan de slag om die atleten natuurlijk beter te maken. Dus in die zin is dat accentje op Harry natuurlijk, wat afgelopen jaar was, is niet meer aanwezig. En nu is het gewoon iedereen die begeleid wordt, daar doe ik mijn uiterste best voor. Ja, tussen 2018 en 2022 was je al eindverantwoordelijke bondscoach. En bij je afscheid toen vertelde je dat je niet meer voor de 100% voor deze baan kon gaan. Luister heel eventjes mee wat je toen zei. Ik denk dat het wel te maken heeft met het feit dat je natuurlijk niet alleen de 3 jaar bondscoach bent, maar dat je al langer in het programma zit als renner natuurlijk, als assistentcoach en als bondcoach. Bij elkaar genomen is dat 12 jaar. En dan heb je heel intens met iedereen samen kunnen werken, met een fantastische ploeg. Maar dan is dat op een gegeven moment ook een keer genoeg geweest. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je na 12 jaar in dat programma zit en denkt, het is even genoeg geweest. Waarom denk je, daar wil ik nu wel weer me volledig in gooien? Waarom wil je deze baan toch wel weer? Nou, ik heb in de afgelopen jaren ook wat andere dingen gedaan. Ik heb bij andere organisaties gewerkt, andere sportploeg gewerkt. Best wel wat nieuwe ervaringen opgedaan. Frisse ideeën, nieuwe energie. En dat gaat er nu voor zorgen dat ik er ook weer met frisse energie tegenaan kan. Dus zo kijk ik er echt naar dat het weer een nieuwe uitdaging is. Wel met de ploeg waar je natuurlijk al een tijd lang hebt ingezeten, maar misschien op bepaalde vlakken net wat op een andere manier. Ja, want je hebt een baan gehad bij NOC-NSF, bij wielerploeg Tour de Tietema. Wat heb je daar geleerd dat je nu meeneemt weer? Bij NOC met name hoe eigenlijk de sport georganiseerd is. Dat was een hele wijze les bij Tour de Tietema. Vooral ook de commerciële insteek die zij hebben als sportploeg. Het vertellen ook van verhalen. En ik denk dat ik dat soort kennis nu heel mooi in het baanprogramma kan brengen. En dat we daar als ploeg en als team echt op verder kunnen. Heb je ook, want je zegt ik heb frisse ideeën, heb je de ploeg ook moeten overtuigen, soort van dit is wat ik ga doen met jullie, dit is wat ik wil? We hebben nu nog een EK waar we, of een WK waar we op ons voorbereiden. En na het WK gaan we gewoon echt met z'n allen goed om tafel om nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Dus dan komt dat zeker aan bod, ja. Op naar de volgende 12 jaar. Wie weet. 12.000 medailles. Ja. Ja, we gaan in ieder geval ons uiterste best doen. En ook het plezier behouden. Alright. Dankjewel Hugo Haak. Veel succes ook weer in je oude nieuwe baan als bondscoach dus van die Nederlandse baanwielrenners. De derde speelronde is vanavond al afgetrapt in de eerste divisie. 5 duels stonden op de planning, waaronder die van ADO Den Haag en FC Volendam. En over die 2 ploegen valt genoeg te vertellen. Verslaggever Mark Klooster, goedenavond. Jij was er bij in Den Haag. Hoe brachten beide clubs het ervan af? ADO een stuk beter dan Volendam. Want met name in de eerste helft kreeg Volendam geen poot aan de grond. En speelde ADO echt een goede eerste helft. Dat zetten ze ook in het begin van de tweede helft wel door met een heel mooi doelpunt. Na een hele fraaie kap en een hele fijne stift van Jari Vlak. Volendammer overigens. Ja. En toen was het 2-0. En daarna kakte ADO een beetje in. En kwam ADO daarna, of Volendam weer terug in de wedstrijd door een doelpunt van Veerman. Rood voor Volendam. En daarna werd het nog hectisch. En Volendam mocht tot de laatste seconde hopen dat ze nog een puntje overhielden aan de wedstrijd. Oké. Dus een hectisch sportief gedeelte. Maar daaromheen gebeurt er ook genoeg bij beide clubs. Bijvoorbeeld bij ADO. Want die praten niet meer met de regionale media. Hoe zit dat? Ja, er is een soort van jaarverslag bij Omroep West gemaakt. En dat is ook online gezet. En dat is bij ADO in het verkeerde keelgat terechtgekomen. Hoe zeg je dat? Een verkeerde keelgat geschoten. Met name bij de trainer die daar niet blij mee was. En nu wordt de lokale of de regionale omroep, Omroep West dus, die wordt geboycott. Die mogen nog wel naar wedstrijden toe om daar verslag van te doen en zo. Maar geen spelers en trainers meer interviewen. En toen heeft de omroep gezegd, het is of alles of niks. En dus is het nu niks, maar ze hebben bij elkaar weer aan tafel gezeten om tot een tot vrede te komen, zal ik maar zeggen. En dat lijkt de goede kant op te gaan, maar daar heb ik het ook met de trainer van ADO even over gehad. Nou, Oproep West, dat verhaal is toch bekend. Oproep West heeft toch analyse gemaakt over het afgelopen seizoen. En daarin heeft Oproep West gewoon de club in hele slechte daglicht gezet met de feitelijke onwaarheden die desbetreffende journalist heeft gepubliceerd. Wij hebben gewoon als club daar natuurlijk stappen genomen om het Oproep West natuurlijk dat aan te wijzen, bespreken en natuurlijk altijd vooruitzicht hebben om samen te gaan werken. En dat moet ook zo. En ik denk ook dat het ook snel gaat gebeuren. Want mensen in Den Haag hebben ook, denk ik wel, behoefte aan het wedstrijdverslag van Oproepest. Zeker onze supporters die gewoon ons niet kunnen volgen in het stadion. Dus wat dat betreft doet ADO Den Haag in ieder geval alles aan nadat ze signaal hebben gegeven om samenwerking weer op poten te zetten. Ja, er zijn 3 gesprekken geweest de afgelopen week. Ben je daar eigenlijk ook bij betrokken geweest? Nee, ik niet. Nee? Het gaat om club toch? Ja, ondanks dat ik als coach natuurlijk in een hele slechte daglicht ben gezet door feitelijke onwaarheden nogmaals. Club is daar goed bezig en ik ben blij dat ze ook met het mediahuis praten en met intentie om samenwerking natuurlijk te hervatten. Wordt maar weer eens vervolgd, Mark. SC Volendam dan, toch weer even het sportieve. 3 duels, 0 punten onderaan, dus in de eerste divisie. En vanavond was ook het geluk niet aan Volendamse zijde. Nadat ze door een rode kaart met 10 man kwamen te staan. Heeft dat ze dan opgebroken in deze wedstrijd? Het gekke was dat ze eigenlijk nadat ze met z'n 10 kwamen te staan het beste spel hebben laten zien. Maar daarover heb ik het ook met Henk Veerman gehad. Nou ja, we proberen in ieder geval gas te geven toen. Ja, kwam er een soort overlevingsdrang bij jullie in de ploeg? Vanaf het moment dat je met z'n 10 kwam te staan van alles of niks toen? Ja, kijk, en dan ga je iets opportunistischer spelen. En dan moet natuurlijk ook een bal goed vallen. En dat is dan niet gebeurd en dat is jammer. En we hadden misschien ook al helemaal niet verdiend vandaag. Jij krijgt 1 kans en die zat er gewoon gelijk in. Ja, dat is dan nog wel een pluspuntje van mijn kant, maar voor de rest was het de eerste helft sowieso onthutsend zwak. En de tweede helft gaan we denk ik volle bak 1-1 spelen. En dan weet je dat er ruimtes voor hun gaan komen, dat weet je ook. Maar je weet ook dat wij wel gaan creëren en dan valt die. En dan die rode kaart, dat is natuurlijk kleuterklaswerk. Ja, dat is een vrij harde conclusie wel. Ja. Geldt dat ook voor die eerste helft, kleuterklaswerk? Nou, dat was dan ook gewoon de mannen tegen die jongetjes. En dat is, dat wordt wel heel vervullend, moet ik zeggen. Ja, want 3 gespeeld 0 begin je een beetje zorgen te maken. Nee, dat niet. Kijk, het is gewoon heel vervelend met die rode kaart elke keer. En de eerste 2 kunnen we daar helemaal op afschuiven. Kijk, bij de Graafschap win je normaliter 9 van de 10 keer zonder die rode kaart. Vorige week een rode kaart maken ze alsnog die goal. Ja, en nu had het er niet eens superveel mee te maken. Maar mag je in principe verliezen uit bij Den Haag. Alleen nu moeten we wel de rug recht richting de bossen. Nog even terug. 1 kans, 1 goal. Zit daar ook het probleem dat je maar 1 kans krijgt? En dat je vooral op de middenlijn wordt aangespeeld met ballen die je moet doorkoppen? Op een eiland. En dat is natuurlijk... Dan moet je hopen op iets magisch. En dat is niet de bedoeling. Ja, enigszins zagrijnige Henk Veerman hoorden we van Volendam. Mark, hoe eindigden de andere 4 wedstrijden in de KKD vanavond? De Graafschap speelde met 2-2 gelijk tegen Jong Utrecht. En daar komt hij. Cambuur verliest weer. Dat is vervelend voor Cambuur. Maar Top Os wint weer. Die staat bovenaan. 3 gespeeld, 7 punten. Dus het gaat heel lekker in Os. En die andere 2 wedstrijden eindigden gelijk. En met Helmond Sport 0-0 en Den Bosch MVV 1-1. En zo zijn we voor vandaag compleet. Dankjewel, Mark. De overige 5 duels in de eerste divisie worden verspreid over de komende 3 dagen afgewerkt. I'm feeling so sad today. I try to smile, but I keep going insane. Another man on my brain. They look so different, but they all sound the same. And even if I could, I don't know if I should. Now I'm taking my Ronde en Taking My Love Back. Gaan wij even een rondje Eredivisie doen. Dit weekend 7 van de 9 duels worden maar gespeeld. Want Ajax en FC Twente die spelen niet. Hun duels zijn in een eerder stadium al uitgesteld door de KNVB vanwege Europese verplichtingen. Maar toch wel genoeg te bespreken, toch, Ragnar Niemeijer? Ja, wat klinkt dat formeel? Europese verplichtingen, zeg. Ze moesten spelen. Eventueel Europees voetbal spelen, ja. Laten we beginnen bij de club die dat gisteren nog deed, Ajax. Overtuigende overwinning in Polen. Is wel eens anders geweest. Is het lek boven? Mogen we dat meteen maar eventjes ja, de club die dus niet speelt, hè. Die had tegen Fortuna Sittard in vorm had moeten spelen. Ja, ik moet daar ook wel een beetje om lachen. Hè. Ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar volgens mij hebben we afgelopen weekend een wedstrijd gezien tegen NAC, die heel matig was, om niet te zeggen slecht. En dan komt er een Poolse tegenstander voorbij die er echt niets van kon. Hè, bedoel, die hebben niets laten zien. Maakte weliswaar een doelpunt. Oké. Okay. Ik heb geen idee of ze al hun sterren zijn kwijtgeraakt deze zomer, maar de kampioen van Polen kon er niet zoveel van. Ja, en dan roepen dat Ajax daar met ruime cijfers wint. Hè. 4-1 had ook 5-1 kunnen zijn, moeten zijn, die strafschop van Mieke Gods. Mm-hmm. Maar dat is toch geen graadmeter? Je kunt zeggen als iets goed of als iets slecht gaat, als je daar een aantal wedstrijden hebt laten zien dat je een bepaald niveau aantikt, hè, of raakt. Laten we nou eens beginnen, 3-4 wedstrijden. Als je dan 3-4 wedstrijden goed speelt, kun je zeggen ik zit er lekker in. Okay. Maar om nu meteen te roepen... We hebben het nog niet geconcludeerd. Berghuis, die blonk uit, hè, stond gisteravond de collega's van Ziggo te woord. Vertelde met een glimlach ook, goed in zijn vel te zitten. Ik krijg überhaupt gewoon energie van de manier waarop we werken. En de trainer en zijn staf die de lat gewoon hoog leggen. En ik weet niet, daar krijg je ook gewoon zin in. En daar wil je ook gewoon in mee. Ondanks de laatste 20 minuten, progressie zit erin. Dat is wel misschien de conclusie van vanavond. Ja, jawel. Het zit er sowieso wel in. Alleen we hebben natuurlijk een tik gehad tegen NAC. En dat is gewoon de situatie waarin we zitten. Waarin dat gewoon nog kan gebeuren. Ja, jij bent het niet eens met die progressie. Zit er lekker in. Ja, absoluut. Dit weekend gaan we ze dus niet zien. Dus we kunnen niet controleren of die progressie of de stijgende lijn daadwerkelijk is ingezet. Is dat uitstel nou noodzakelijk volgens jou? Of vind jij het gewoon onzin? Moeten ze gewoon die twee wedstrijden dan kunnen spelen? Ja, ik heb een beetje zitten kijken naar wat andere ploegen die ook gisteravond gespeeld hebben. Zo rond de tijd van Ajax. Het verschilt een beetje in Europa. Hart of Midlothian uit Edinburgh speelde bijvoorbeeld in Tsjechië. Die spelen zondagmiddag om 4:00. Ook een uitwedstrijd in Europa. En dan toch gewoon spelen. Rapid Wien speelde in Portugal tegen Braga, spelen ook gewoon op zondag. Volgens mij zondagmiddag, wat later op de dag. Ja, dus je zou best wel kunnen zeggen, had dat niet in Nederland gekund. Hè? Ajax is vandaag pas teruggekomen. Ik ben ook wel eens met Ajax in Praag geweest. En toen vlogen ze midden in de nacht terug. Ik zeg niet dat je daar lekker van slaat, want dan ben je ook om 5:00 thuis. En toen was mijn autoband ook nog lek op Schiphol. Voor Ragnar Niemeijer is het pas zwaar, dus, die drie wedstrijden per week. Maar dat had natuurlijk best wel gekund. Aan de andere kant, hè, je moet wel de voorwaarden creëren zodat Ajax het goed doet. Dus ik begrijp het wel, want er zijn ook landen die het wel doen. Maar ik neem aan dat jij dat weekend ook vrij had vanwege Europese verplichtingen. Ik weet dat ik daar verschrikkelijk de balen van had. Laten we het daar niet meer over hebben. Dan kom je dus inderdaad op een leeg Schiphol. Gaat hij toch vertellen? Ja, dat is toch jammer dit. Laten we snel naar PSV gaan. Die hebben hele andere zorgen aan hun hoofd. Want daar willen belangrijke spelers weg in de laatste dagen van de transfermarkt. Hoe ziet de puzzel daar nu precies uit? Nou ja, je kunt afvragen wie er nog bij PSV wil blijven. Hè? Er zijn er ook nog een paar met lichte pijntjes die er niet bij zijn. Bakayoko, Jerry Schouten. En dan heb je het nog niet over de mensen die opzichtig hebben aangegeven. Gewoon uitdrukkelijk dat ze weg willen. Een keeper, een reservekeeper. Nou, die kun je wel laten gaan, lijkt me. Maar goed, Boskagli is een belangrijke speler voor PSV. Die wil naar Brighton. Die Drommel wil ook ergens naartoe waar die wekelijks keept. Ze zijn Teense al kwijtgeraakt. Er speelt nogal wat. En die belangstelling voor Jerry Schouten vanuit Italië, die lijkt toch ook steeds serieuzer te worden. Nou, dat maakt het allemaal wel ingewikkeld. Hè? En je moet die spelers dan opstellen of niet, als ze kleine pijntjes hebben. Je wil ze ook heel houden misschien. Dan staan ze dus wel in de basis. Met tegenzin, vertelde Peter Bos vanmiddag op de persconferentie in Eindhoven. Nou kijk, ze vinden het natuurlijk best moeilijk. Want beide jongens zouden graag die stap willen maken. En als de club nee zegt, dan zullen ze moeten blijven. En dan uiteraard spelen ook. Ja, dus aan technisch directeur Ernie Stewart is het de taak om de spelers binnenboord te houden. Maar worden er ook nog inkomende transfers verwacht in Eindhoven? Jawel, er worden wel wat namen genoemd. Die Sepp van den Berg is natuurlijk uitgebreid voorbijgekomen. Een speler die bij Zwolle ooit vandaan kwam en nu naar Brentford gaat voor veel meer geld dan PSV kan betalen. Itakura, Zalewski, spelers van Gladbach en van Roma worden dan genoemd. Maar ja, noemen is iets anders dan contracteren. Hè? En er is nog wel even tijd. En aan de andere kant is er natuurlijk geen tijd. Want PSV speelt wel, het programma zit niet heel erg tegen. Maar het gevoel bekruipt je bijna een beetje dat zeker ook met Farioli en Ajax, wat echt nog geen zekerheidje is, en met PSV en al die mogelijke vertrekkers, misschien zijn het wel tussenjaren voor deze ploegen die eraan zitten te komen. Hè? Dat je straks punten gaat verliezen, dat je zo lang aan het boetseren bent. Hè? Ik bedoel, Ajax ook met Bergwijn en Brobbey, hoe gaat het allemaal? En Feyenoord eigenlijk, daar is nauwelijks iets gebeurd. Dat kan natuurlijk nog wel komen. Maar misschien is Feyenoord straks wel de lachende derde, als het daar tenminste ook een beetje rustig blijft. Maar bij PSV toch wel opvallend. Want aan het eind vorig seizoen had iedereen het erover, de komende jaren wordt PSV kampioen, et cetera. En nu lijkt er een soort leegloop te ontstaan. Ja, mooi. En een paar jaar geleden dachten we dat Ajax, zeg maar, het Bayern München van de Eredivisie zou gaan worden. Nou ja, waar hebben trainers ooit geleerd dat je niet gewoon de waarheid af en toe eens kan zeggen? Je hoeft niet met je vuist op tafel te staan in letterlijk zin, als je Peter Bos bent en versterkingen wilt. Maar waarom zou je niet een keertje rustig kunnen zeggen, nou, het wordt wel tijd dat we wat gaan doen, want het water staat ons aan de lippen. Maar kennelijk, en dat zal hem dan wel sieren, zoals dat heet, doet Bos dat niet. Nog niet. Nog niet. De verrassende nummer 3 dan, FC Groningen. Jeugd speelt daar de show met de aanvaller Jorg Schreuders als kopstuk. Hè. 2 goals in 2 duels. Geniet van deze week in zijn Groningen shirt, want ondanks zijn 19 jaar oude zijn, komt hij al jarenlang bij de club. Ik denk dat ik 5, 6, 7 jaar oud was toen ik voor het eerst met mijn vader en mijn broers naar het stadion ging. Sindsdien eigenlijk altijd blijven gaan. Op den duur ook met Tom van Bergen en wat andere jongens van ons team. Dus nee, dat leeft al heel lang. En als je dan nu dat shirt mag aantrekken, is dat prachtig. Ja, mooi vindt hij dat natuurlijk. Jij hebt bewondering voor hem, begrijp ik. Nou, bewondering, hè? Dat heb ik voor Van Gogh misschien. Maar Schreuders vind ik wel een mooie kerel. Want hij woont midden in de stad in Groningen. En herinner je die wedstrijd van vorig seizoen tegen Roda? Toen echt die hele stad, ik was erbij, op zijn kop stond. Alle terrassen zaten 's morgens om 10 uur al zo'n beetje vol. Dat is iets wat overdreven, maar je begrijpt wat ik bedoel. En daar fietste hij op een bepaald moment met zijn Groningen-tasje zo op zijn fiets zo door die binnenstad naartoe. Ja, als je dan dit verhaal erbij hoort, al zo lang bij de club, dat is mooi. Overigens bijzondere familie, dat maakt het ook wel weer intrigerend. Hij heeft een paar broers, Ties, Nout en Bart. Die studeren allemaal, de ene in Groningen, de andere ook, en dan nog eentje in Leiden. Ja, en hij voetbalt, dus ja, op het terras is dat 3 bier en een cola. Van Gogh, ja, ik had het niet achter jou gezocht. Je bent echt een bewonderaar. Ik ben wel echt een bewonderaar van Van Gogh, ja. Maar dat betekent niet dat ik wekelijks in het museum kom. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Je hebt een lekker band en voetbal. AZ gaat dit weekend naar Groningen toe. Gaat dat het jeugdige enthousiasme, denk je, toch een deuk bezorgen? Nou ja, ik vind AZ nog wat saai, om eerlijk te zijn. Hè. Ze zijn natuurlijk Sugawara, De Wit en de topscorer Pavlidis kwijtgeraakt. Het is een beetje braaf wat Huibers tot nu toe heeft gedaan. Dat is ook niet zoveel. Koopmeijner speelt nu in de basis. Er is een nieuwe Japanner gekomen. En dan 14 duels ongeslagen. Dat is allemaal prachtig. Dat is inclusief oefenwedstrijden. Maarten Martens is natuurlijk ook nog niet zo uitgesproken. Ook niet echt een brutaaltje. Hè? In de zin van trainers die daar toch ook wel hebben gezeten in Alkmaar. Het is toch eigenlijk altijd een beetje braaf, maar gedegen. Ja, dan? Maar goed, je hebt daar natuurlijk ook wel de tijden met Dick Advocaat gehad. En je hebt Louis van Gaal gehad. Je hebt Ronald Koeman gehad. It's been a while, ja. Ja, nou ja, goed. Dat is wel recente geschiedenis, toch? Ik bedoel, dat is niet de tijd van Van Gogh. Maar goed, gelukkig is Maarten Martens ook niet per se van die 14 duels, inclusief oefenwedstrijden, onder de indruk. Ja, dat is een mooi cijfer voor wat het waard is. Aan de andere kant zijn we nu pas 2 officiële wedstrijden weer begonnen. 6 punten uitgehaald, dus dat is heel goed. En daar moeten we vooral op verder gaan. Ja, ja. Gaan ze de top 3 wederom aan kunnen vallen? Of is dit ook een tussenjaar voor AZ? Goed, kijk... Pené, Wolven, Willerwolven, Haikuma, Mijnans, Koopmeijners. Het zijn allemaal van die koorknapen. Hè? AZ gaat natuurlijk gewoon meedraaien, daar zit kwaliteit. Maar het mist wel een beetje met het vertrek van Pavlidis wat smoel, denk ik. Okay. En ook wat doelpunten trouwens. Mm-hmm. Dan nog een Rotterdamse onderrondje dit weekend. Sparta ontvangt Feyenoord. En het lijkt erop dat de Feyenoord-trainer Brian Priske een oogje heeft op Sparta-spits Lauritsen. Ja, Feyenoord kijkt naar spelers die gaan vertrekken, maar dan moet je ook kijken naar mensen die eventueel de club kunnen versterken. Zou die spits van Sparta iets kunnen zijn voor Feyenoord? That's a fine question. He's definitely a good player. I also scouted him when I was in Sparta, so I know what he's capable of. Whether he could be a player for us or not is probably not the right forum to discuss it. Maar zou het wat voor Feyenoord kunnen zijn, denk je? Ja, heel ingewikkeld. Hè? Hij heeft 2 keer 13 doelpunten gemaakt voor Sparta, wat echt goed is voor een Sparta-spits. Maar in Noorwegen nooit meer dan 8. Dus dat is dan niet heel veel. Dan kun je zeggen 26 jaar heeft zich doorontwikkeld. Is natuurlijk wel een totaal ander type dan Jiménez nu. Hè? Ik bedoel, dat is niet die lange, kopsterke spits. Ik wil ook niet zeggen per se de razendsnelle, bewegende spits, maar wel een heel ander type. Ja, ik zat nog eens te kijken en dan denk ik, ja, Myron Boadu was vorig jaar niet fit bij Twente. Hè? Heeft het Nederland zelfs al gehaald, gescoord zelfs ooit. En die gaat dan nu naar Bochum. Ja. Ja, dat is Bundesliga, dat snap ik ook wel. Maar ja, dat was natuurlijk eigenlijk echt wel een spits geweest die een beetje in de Jiménez voetsporen had kunnen treden, die eigenlijk een garantie is voor doelpunten. Dat heeft hij laten zien. Ja, en zo iemand die vliegt dan straks de Bundesliga uit. En dan moet je maar weer zien waar die terechtkomt. Zonder dat niet een match is. Overigens, mooie wedstrijd. 153ste editie van Sparta Feyenoord. 100 jaar geleden ruim al de eerste. Moet even gezegd. Ja, laatste week van de transferperiode. Nou ja, bij PSV hebben ze nog wel wat huiswerk. Bij Ajax hebben ze nog wel wat huiswerk. Wat verwacht jij? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, wat moet er nog gebeuren? Ja, nou ja, wat moet er gebeuren bij Ajax, hè? Ja. Wat gaat er nou gebeuren met Wout Weghorst? Ja, waar is dat Wout gerucht Weghorst? Gaat toch ook al echt wat doet maanden. Wout Weghorst? Hè? Met wie is Wout Weghorst? Want ja, je hoort niks van hem. En hij mag dan wel vertrekken. Maar ja, je zou zeggen, je hebt al die Engelsman die het gisteren goed deed natuurlijk. Hè? Ja, precies, Brobbey. Nou ja, Ekpom is natuurlijk het verhaal dat hij weg moet. Jiménez, Hanchko, Lauritsen gaat hij nog weg. Ja man, er gaat nog zoveel gebeuren. Wordt er wel een leuk week, ja, toch? Omdat eventjes lekker F5'en in de transferblog. Ja, en tot 2 september middernacht, heb ik het begrepen. Hè? Dus aan het einde van de dag pas. Oeh. Dat is echt nog lang. Dat mag nog wel. Er kan nog wat gebeuren. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. We gaan het in de gaten houden met jou. Even een klein blik op de Bundesliga. Die is vanavond van start gegaan. Sensationeel, want landskampioen Bayer Leverkusen die trapte het seizoen af. Deed dat in stijl. Net als vorig jaar eigenlijk beslissen ze de wedstrijd diep in blessuretijd. 3-2 werd het in de 11e minuut van die blessuretijd. Dat geven we je nog eventjes mee. Nu het oog op morgen met Simone Wijmans. Dag. Je ziet wat je nog nooit zag. Het vertelt van de natuur, maar ook van een ziekte. De mierenkaravaan van schrijfster Marieke Heitman. Zij is onze gast. Als taalschat de surprise en andere bizarre verhalen van Belcampo. Daarover zijn biograaf, Nico Keuning. In de taalstaat gingen ze nooit uit elkaar. Ik kan de woorden nog niet vinden. Geen conclusies aan verbinden. ACTA en de Munnik. Over een grote concert donderdag aanstaande op het strand van Scheveningen. KRO NCRV. De taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De scootmobielspecialist heeft het grootste assortiment scootmobielen van Nederland. Voor 3, 4 en 5-wielers. En voor vaste en opvouwbare modellen. De scootmobielspecialist verkoopt en onderhoudt scootmobielen door heel Nederland. Bij ons kunt u kopen, huren en leasen. Wij kunnen u ook helpen bij een vergoedingsaanvraag. Bel nu voor een gratis brochure 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Lalique-museum.nl. Bel nu 0800 1918 of ga naar scootmobielspecialist.nl. Het kopen en verkopen van 7,5 miljoen tweedehands boeken heb je zelf in de hand. Download de app van boekwinkeltjes.nl. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop.